Twee uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Door een grote brand in Waddinxveen heeft de brandweer ruim 50 appartementen in een seniorencomplex ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het een uitslaande brand geweest en moesten er mensen van balkons worden gered. Meerdere mensen zijn met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond dinsdagavond laat en was al snel onder controle, maar vanwege de grote rookontwikkeling werden ook na de brand nog bewoners geëvacueerd. Ze zijn ondergebracht in een nabijgelegen zalencentrum. De procureur-generaal van Israël draagt het leger op om per direct 3000 ultra-orthodoxe joden op te roepen voor militaire dienst. Gisteren zette het Hoge Rechtshof een streep door de uitzonderingspositie voor strenggelovige joden. Naar schatting zijn er 63.000 jonge ultra-orthodoxe mannen voor wie de dienstplicht voortaan ook geldt. Naast het oproepen van de eerste 3000 moet het leger ook met een plan komen om de rest van de groep in dienst te nemen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij teruggeven aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisque van de Franse schilder Matisse. Het Stedelijk Museum kocht het werk in 1941 van de Duitse-Joodse textielondernemer Albert Stern. Hij had het geld nodig om met zijn familie te vluchten voor het naziregime. Het museum vindt dat er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies en dat het werk verbonden is met onuitsprekelijk leed dat de familie is aangedaan. In Engeland hebben 4 mannen zonder toestemming het landgoed van de Britse premier Sunak betreden. Dat meldt de politie van North Yorkshire. De 4 verdachten, in de leeftijd van 20 tot 52 jaar oud, zijn aangehouden. Mogelijk horen de mannen bij de actiegroep Youth Demands, die oproept tot een wederzijds wapenembargo tegen Israël. Ook wil de groep voorkomen dat er nieuwe olie- en gasvergunningen door de Britse regering worden afgegeven. Wat de 4 verdachten op het landgoed van Sunak wilden doen, is niet bekend. Het weer, het is helder, het koelt langzaam af tot een graad of 15. Morgen schijnt de zon weer volop en de temperaturen stijgen dan naar 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het is misschien wel het startschot van de zomer. De parade. Het theaterfestival wat rondreist begon deze week in Eindhoven en Rotterdam en reist door naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Nieuwe makers en de gevestigde orde spelen voorstellingen. Er is een poffertjeskraam, een zweefmolen, barretjes en natuurlijk heel veel theatervoorstellingen. Een festivalterrein dat dus deze zomer 5 steden aandoet om zijn bezoekers onder te dompelen in cultuur en kennis te laten maken met verschillende vormen van theater, dans, muziek, kunst en allerlei andere uitingsvormen. Eerder deze avond bezochten wij de parade in Rotterdam en spraken we met verschillende makers en nemen we dus mee naar alles wat dit festival deze zomer te bieden heeft. Het is het enige rondreizende theaterfestival ter wereld. En dat al ruim 30 jaar. De Parade. En sinds deze maand is hij weer van start. En dat betekent dat er maar liefst 80 theater-, dans-, meme- en muziekvoorstellingen te zien zijn in 5 steden. Wij zijn vandaag neergestreken in Rotterdam, in het Museumpark. En bij mij aan een heel fijn tafeltje in de schaduw zit Nadine van Pinksteren. Hallo. Hallo. Jij bent een van de medewerkers van de Parade. Ja, absoluut. En voor jou is het een hele drukke tijd nu. Ja, zeker met 2 steden tegelijkertijd en zo de opstart van onze tournee is het een drukke tijd. Maar ook heel fijn dat we weer zijn begonnen, zo ja. Waar je lang naartoe werkt. Ja, en het is inderdaad een uniek begin, want in Rotterdam en in Eindhoven is de parade van start gegaan. Ja, dus afgelopen vrijdag gingen we om 17:30 in allebei de steden precies tegelijkertijd open. Kijk, en waarom hebben jullie daarvoor gekozen om het nu allebei tegelijk te doen? Dat is best een uitgebreid verhaal, maar we hebben een tijdje niet in Rotterdam kunnen staan. Gelukkig nu weer wel. Onder andere door de bouw van dit enorme depot hier naast ons. En toen we dat gingen doen, toen we eigenlijk niet in Rotterdam konden staan, dachten we, dan gaan we 17 dagen in Den Haag staan. En dat is heel goed bevallen. En eigenlijk als je dan die 5 steden weer zou, dus toen we Rotterdam wel weer konden doen, en je plakt het allemaal achter elkaar, inclusief die 17 dagen Den Haag, wordt het dan nog heb langer? Je 10, 10, 17, 17, 17. Dus dan moeten we ongeveer 1 juni beginnen. En dan staan onze artiesten eigenlijk nog gewoon in het theater. Dan is het reguliere seizoen nog helemaal in volle gang. Ja. En het wordt het voor ons ook best... Best een lange reis. Ja. Ja. Dus uit een beetje efficiëntie, dit is gewoon wat gunstig voor iedereen. Dachten jullie, we doen het nu zo. Ja, en we keken, als je op de Parade Amsterdam wel eens bent geweest, dat is enorm. Hè? Dan heb je, staan er bijna alle theatertenten zijn er. Het is een enorm park. Utrecht is ook best groot en Haag is groot. En Rotterdam is altijd, we zijn niet kleiner geworden. Het is altijd al kleiner van opzet geweest. Eindhoven, idem dito. Dus we dachten, kan het niet tegelijkertijd met de spullen die we hebben en de mensen die we hebben? Laten we het gewoon proberen. Ja, we zitten nu dus in Rotterdam. En dat heeft 4 jaar lang heeft de parade hier niet plaatsgevonden. Jij werkte al 9 jaar lang. Heb je Rotterdam gemist? Heel erg. Ja? Waarom? Nou, het is ook een beetje... het is gewoon sowieso een unieke locatie. Zo midden in de stad, in het culturele hart van Rotterdam. Het is ook een enorm Rotterdamse plek. Zo lekker op het beton. Ja. En je hebt ook hele interessante Rotterdamse makers waarvan we een deel, natuurlijk niet iedereen kunnen we hier neerzetten, maar een deel ook weer te zien is op onze paradeplanken. Het is heel fijn voor ook die Rotterdamse makers dat ze in hun thuisstad weer kunnen staan. Ja. Misschien moeten we ook nog even een stapje terug voor de luisteraar die de parade niet kent. Ik zei al, het is een rondreizend theaterfestival. Maar hoe zou jij het eigenlijk omschrijven? Want dit is natuurlijk een vrij korte omschrijving. Ja. Kijk, de parade is 34 jaar geleden begonnen. En dat is eigenlijk begonnen als een soort tractortournee. Waarbij we met oude circustenten, die bouwden we ergens op. En dan zetten we gewoon artiesten aan het werk. En die moesten zelf hun mensen naar binnen lokken in die tenten. En dat is eigenlijk doorgegroeid tot wat de parade nu is. Dus... Het unieke aan de parade vind ik sowieso de uitstraling. Als je kijkt naar gewoon al die mooie tenten die we hebben. Alles ziet er echt heel erg goed en mooi uit. Hoe zou je het omschrijven? Wat zien we nu allemaal? Een zweefmolen natuurlijk. Altijd is er een zweefmolen. Ja, we hebben in het hart staat dan de zweef. Maar dat is ook een speciale zweefmolen. Want het is een, volgens mij noem je dat een opschommel. Waarbij je natuurlijk zelf een beetje je best moet doen om zo hoog mogelijk te komen. En we hebben heel veel unieke theatertenten. Het Circus Theater is heel oud waar we nu tegenaan kijken. Studio 7 heeft een mooie gevel. En elke theatertent van de parade heeft zijn eigen unieke verhaal. Ja, en je krijgt ook een beetje een soort kermis. Maar dan wel een mooie kermis, hè? Kermissen kunnen ook heel lelijk zijn, namelijk. Ja, heel flashy en heftig. Ja, nee, dit is een klassieke... Maar de oude kermis van vroeger. Ja, de oude kermis. Veel vintage dingen. Ja, nee, klopt. Het is niet een kermis van nu, maar kermis van een jaar of 50 terug of zo. Ja, precies. Ja, ja. En jij reist zelf dus ook mee. Ja. Dat doen alle medewerkers van de parade wel, denk ik. Ja, een groot deel. Dus jij bent je hele zomer... Ben jij hier zoet mee met de parade? Ja, dat is best een lange tijd ook. Ja. Dat is best een lange tijd. En dat al 9 jaar lang. Zou je nog zonder de parade kunnen in jouw zomer? Nou, nooit helemaal zonder. Tuurlijk vraag je jezelf ook wel eens af... Jij bent ook 2,5 maand weg van huis, weg van je verkering. Of weet je, wat je dan ook hebt. En natuurlijk vraag je wel eens af van hoe lang wil ik dat doen. Ja, het is wel heel intensief dus. Ja, maar de parade is wel... ik zou nooit zonder de parade in mijn zomer kunnen. Vroeger ging ik al als klein kind. Oh, ja. En nu ben ik er zelf gaan werken. Een soort rode draad in mijn leven ook geworden. Ja. Ik werk zelf in de theatersector, maar dat ben ik ook mede door de parade gaan doen. De parade is natuurlijk ook de theatersector, maar buiten de parade werk ik ook in de theatersector. Doordat ik hier ben gaan werken. Maar het is ook voor mensen die kennis willen maken met theater of die daar niet zo bekend mee zijn, bij uitstek een gelegenheid om dat op een hele toegankelijke manier te doen. Ja. Ja, het is natuurlijk een soort meer festival-idee. En je kan makkelijk in de middag al komen. Dan kan je ook gratis naar binnen. Ja, het eerste uurtje. Ja. Dus dat is natuurlijk sowieso heel handig. En jij kwam hier als kind dus al. Weet je dan nog wat jou zo greep? Of wat vond je daar zo magisch aan de parade? Ja, de lichtjes. Ja. De zweef. Ja. De snoepmeisjes. Ja, nee, dat is natuurlijk voor kinderen... Het is een... Ik denk dat het voor kinderen een soort van iets is wat heel herkenbaar is. Wat kinderen mooi vinden. En dat zodra je volwassen wordt, blijft de parade eigenlijk een speeltuin voor kind, voor jouw innerlijke kind. Dus het is omdat je vaak ook al als klein kind bent geweest, krijg je zo gelijk door alles hoe het eruit ziet een vorm van nostalgie. Ja, en elk jaar weer herkenbare elementen en tenten natuurlijk. Dus misschien heb jij nog wel op deze zweefmolen gezeten lang geleden. Ja, want het is altijd dezelfde. Ja, ja, dus al 34 jaar zit ik op die... Nee, ik ben nog geen 34. 32 jaar zit ik in die zweefmolen. Al vanaf het moment dat jij in de zweefmolen kon zitten, heb je de kans gegrepen. En het is dus ook geschikt voor kinderen. Wat je zegt, het is natuurlijk al heel aantrekkelijk, maar er zijn ook voorstellingen voor kinderen. Ja. Wat kunnen zij hier meemaken? Nou, we hebben dus in Rotterdam en Eindhoven hebben we in het weekend een uitgebreide kinderparade. En vanaf Den Haag iedere dag. Heeft er een beetje mee te maken dat de schoolvakantie nog hier gewoon nog niet is begonnen. Mm-hmm. We hebben echt voorstellingen al vanaf 2+ staan. Dansvoorstellingen, theater. Op zaterdag is er altijd een live band. Dus dan kun je lekker meezingen. En er staan zo'n... Nou, het is het 3-4 verschillende voorstellingen per dag voor alle leeftijden. Nou ja, en die kinderen, je ziet ze natuurlijk zo naar binnen rennen bij de poort. Want als je al vaker op de parade komt, weet je dat het eerste rondje in de zweef is gratis. Dus als je die dan haalt, dan heb je die alvast in je zak. Want je mag natuurlijk vaak ook niet onbeperkt zweven van papa en mama. Dus dan, dan zie je ze zo rennen. En poffersbakken is ook een hele populaire activiteit op de parade. Het is wel een walhalla voor kinderen. Ja. En dus ook voor jouw innerlijke kind als je gewoon volwassen bent. Ja, precies. Dan kun je kunt hier een beetje spelen. Ja, je kan hier een beetje spelen. En nu is het natuurlijk ook per stad nog heel anders. Want wat jij zegt, hier in Rotterdam zitten we op een betonnen vloer. Nou, in Utrecht zit je alweer in het Moreelse Park met een bomen. En dat is echt wat meer een natuurlijke omgeving, zeg maar. Maakt dat de sfeer van elke parade in de stad nog anders? Of verschilt die sfeer per parade nog? Nee, je hebt wel een soort van unieke... Elke stad dus heeft een unieke sfeer. En dat komt ook door gewoon het publiek. Hm. Rotterdammers zijn anders dan Utrechtse mensen. Dus dat merk je natuurlijk ook. Utrechters die zijn super trouw. Dus die bezoeken... Dat theater loopt daar altijd. Dat gaat hartstikke goed. Of het nou regent of dat de zon schijnt. En Rotterdam is een beetje lastig om er nu iets over te zeggen, omdat we ook een aantal jaren hier niet hebben gestaan. Maar je hebt echt een per... Dus in Rotterdam vind ik het wat rauwer. Ook zo, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij die stad. En in Den Haag zitten we vlakbij het strand. Dan merk je ook echt dat die zomervakantie is begonnen. Heb je veel families, veel mensen die lekker naar de kinderparade gaan. En Amsterdam is ook... Ja, kijk, wij zitten hier zo lekker, nou, een beetje kneuterig aan zo'n lekker houten tafeltje met een glaasje ijsthee, weet je wel. Het is een groot festival waar we voor werken, maar je hebt nu niet het idee dat je op een mega evenement zit. Wat het ook heel prettig maakt, vind ik. Maar in Amsterdam, als je daar binnenkomt, heb ik dat dus wel. Dan denk ik altijd die laatste 17 dagen, oh ja, ik werk echt voor een groot festival. Ja. Dus dat is elke stad is anders. Ja. En dan in Amsterdam is het dus ook wel echt drukker met het aantal bezoekers. Omdat het ook groot is opgezet. Ja, Amsterdam is wel... daar wonen natuurlijk ook gewoon de meeste mensen. Dus daar is het gewoon wat drukker. En daar zeker in het weekend. Ja, dan haal je wel eens... ik durf bijna niet te zeggen, komen als 13.000 mensen per dag. Ja, dat is gewoon... dat is natuurlijk heel veel. Ja, dat is heel veel. Er zijn dus maar liefst 80 voorstellingen te zien. Verspreid over die verschillende steden. Heb jij nou nog een aanrader waarvan je zegt... Die voorstelling, als het even kan, daar moet je heen. Ik kan natuurlijk heel veel dingen aanraden. Maar wat Oerland doet in de theatertoren is echt super bijzonder. Ze gebruiken daar zo een immersive sound system. En ze hebben dat gewoon helemaal in de smiezen. En Thomas is een mega talentvolle storyteller. Ja, daar krijg je een koptelefoon op. En hij vertelt een verhaal en je hoort allerlei geluiden erbij. Ja, dus ik zou zeker... als je in Den Haag bent, daar naartoe. Kijk, goede tip. Heb jij nog een nummer wat jou aan de parade doet denken? Wat wij nu hier op Radio 1 ook kunnen gaan luisteren. Ja, dan denk ik toch aan de parade van Eefje de Visser. Kijk, die is wel heel toepasselijk. Dan gaan we die luisteren. De parade van Eefje de Visser. En Nadine van Pinksteren, dank je wel voor je tijd hier nu. Heel veel succes met de komende weken. Dank en je het wel. Rondreizen. Ja. En heel veel plezier. Ook. Nog een keer zou ik zeggen. We waren nog altijd op vlucht. Stakken ze vuurwerk af. Eefje de Visser. De nacht van EO. Als je een held was, wie zou je dan willen zijn? Suheir Matesi groeide op met filmhelden als rolmodellen. Ze waren stoer, sterk en onoverwinnelijk. En Superman is zijn grote voorbeeld. Want zo wil Suheir ook zijn als hij later groot is. In zijn voorstelling, ook genaamd Superman, gaat hij op zoek naar de held in zichzelf. Hallo Suheir. Hallo. Wij zijn hier, we zitten hier midden in het theatergebruis in Rotterdam op de parade. Ja. Nog altijd. Hoe bevalt jou de parade? Ja, heel goed. Ik ga niet liegen. Het is echt lekker weer sowieso. Dat doet het al heel goed. Ik vind dat het depot het ook heel goed doet. Heel mooi. Hè? Na 4 jaar dus weer in Rotterdam. Ja, en dan met zo'n depot dus, erbij, met de spiegels. Ja. Ja, dus wij in Rotterdam zijn echt heel blij dat het terug is. Ik spreek ook heel veel collega's die in Rotterdam wonen. Die zijn super enthousiast dat het weer terug is. Ja en ik zit bijna in de wolken afgelopen dagen. Het alleen maar leuke mensen gezien, leuke mensen gesproken. Mensen geweest naar de voorstelling. Super enthousiaste reacties. Ja, ik mag echt niet klagen. Ik voel me gezegend. Ja, mooi. Hoe zag jouw kinderkamer er vroeger uit? Of jouw puberkamer? Een hele goede vraag. Dat had ik niet. Had je niet? Nee. Dus geen posters aan de muur? Nee. Van jouw superhelden? Nee, helaas niet. Nee. In Marokko. Hoe ging je er dan naartoe? Want je bent opgegroeid in Marokko? Ja, ik heb 11 jaar in Marokko gewoond. En je vroeg puberkamer of... Ja, dus dan was ik wel iets ouder, dus dan was ik wel in Nederland. Maar alsnog had ik niet mijn eigen kamer, dan moest ik delen met 2 broers. Ja. Dus ja. Hoe was dat? Heftig. Heftig, maar ook heel leuk. Dat is ook een moment geweest waar we altijd aan het vechten waren welke film opgezet werd. Dus dat was ook een moment voor mij om al die actiehelden verder te ontdekken in die kamer. Want laten we het even over jouw superheld hebben. Superman? Ja. Wat is er zo mooi aan Superman? De link met Superman is ook gewoon... Sowieso begon het ook met andere actiehelden. En op een gegeven moment zag ik een man die heel krachtig, stoer, onaantastbaar... en die mensen kon redden met zijn cape enzovoort. Dus dat is eigenlijk voor mij het eerste moment waardoor ik... Als ik er nu over nadenk, dat was het moment dat ik eigenlijk achterkwam dat ik acteur wil worden. Daar kwam ik pas later achter. Maar als ik terugdenk aan het moment, dan is dat het moment eigenlijk waar de vonk oversloeg. Ja, weet je nog het moment dat je die film voor het eerst zag? Ja, dat weet ik nog. Ja, dat was in een doos vol films die mijn vader uit Nederland meenam. Toen wij in Marokko woonden, kwam mijn vader 1 keer per jaar naar Nederland en dan nam hij een doos vol films. En daar zaten verschillende films tussen, zoals The Good, The Bad and The Ugly, Dirty Harry, maar ook een Arabische film, een Bollywood film, alles door elkaar. En daar ze werden allemaal een soort van actiehelden voor mij. Dus het zijn niet alleen maar mannen met superkrachten, maar ook gewoon net Clint Eastwood. Ja, dat vond ik ook geweldig. Ja. Dus dat is voor mij, door die doos werd iets heel belangrijks voor me. Ja. Het werd echt goud waard eigenlijk bijna. Ja, en waarom nam jouw vader al die films dan mee? Ja, dat is een goede vraag. Ja, misschien toch om samen te zijn. Want dat was ook echt een mooi moment voor ons als familie. Want we mochten een film uitkiezen. En dan gingen we met de hele familie een film kijken. En op een gegeven moment elke jaar gingen we weer dezelfde film kijken zelfs. Dus we waren op dat moment echt eindelijk een soort van compleet als familie. Want ja, hij werkte hele jaren in Nederland en ik zag hem 1 keer per jaar. Daarnaast is ook die actiehelden is eigenlijk ook door mijn vader. Omdat ik mijn vader miste, zocht ik een soort van vaderschap in actiehelden. Dus die actiehelden werden een soort van mijn vader, omdat ik mijn vader gewoon miste. Ja. Die dan aan het werk was in Nederland. Ja, want wat heb je dan gemist? Ja, gewoon zo'n aanwezigheid. Ik zag hem 1 keer per jaar. In de zomer. En dan ken je vader niet zo goed. Nee, want hoe was het dan om hem te zien? Hoe was dat contact dan? Ja, het contact was... hij deed zijn best om een goede vader te zijn. Dat weet ik zeker. Alleen ik was zo jong dat ik langere tijd met hem nodig had om hem echt goed te leren kennen. Waardoor ik bepaalde trekjes van hem niet kon herkennen en niet weet hoe hij zich voelt of waarom hij zich zo gedraagt of wat dan ook. Ja. Dus het was soms voor mij toch echt een vreemde man. Ja. En die dan toch af en toe een beetje streng komt doen. Dan ja, denk ik, ja, het is je vader. Het is je vader. Dus zijn rol was ook voor hem, denk ik, ook heel lastig. Want ja, hij wil vader zijn, hij wil streng zijn, maar een maand lang. En dan is het klaar. En dan is hij weg en dan ben ik met mijn moeder en met mijn broers en de rest van de familie. En dan heb ik alle vrijheid eigenlijk. Ja, voelde dat zo? Ja, mijn vader was wel strenger dan mijn moeder. Okay. Ja. Dus je wist van als jouw vader weer een maand terugkwam, ja, dan was het vader, ja, weer meer. Was er structuur. Okay. Structuur, ja, ja. Maar dan zag je er misschien ook wel tegenop, of? Nee. Ik miste hem vooral. Ik keek heel erg tegen hem op. Ja, ik was ook vooral nieuwsgierig. Wat gebeurt daar allemaal in Nederland? Wat ben je daar allemaal aan het doen? En ja, daar praten we helaas niet zoveel over. Dus het maakte mijn fantasiewereld veel rijker. Dus ik ging allemaal dingen bedenken. En... Want wat deed hij in jouw hoofd dan hier in Nederland? Ik begon te bedenken dat hij echt een super belangrijke baan heeft. En dat hij de wereld aan het helpen is en aan het redden is. En BN'er was. En BN'er misschien was. En ja, dat hij allemaal toffe dingen aan het doen is. Maar ook minder goede dingen. Want ik dacht ook op een gegeven moment van... Ja, heb je daar een andere gezin? Mis je ons wel eens? Ik dacht ook, soms heb je daar misschien een witte vrouw en witte kinderen nu. Ja. Of zoiets. Dat is natuurlijk een bizar idee. Dat is een heel bizar idee. En wat deed hij in werkelijkheid? Hij werkte als lasser. Ja. Als lasser, ja. En durfde je hem die vraag dan ook wel te stellen van... Pap, wat doe jij nou echt daar? En inderdaad, van heb je dan misschien daar ook nog een ander gezin of een andere vrouw? Nee, rond die leeftijd, nee. Nu zou ik het durven kunnen vragen. Ja. Wij zijn nu echt matties, ja, mijn vader en ik. We zijn veel dichter bij elkaar gekomen. Ik weet nu ook, ik zie aan hem heel duidelijk dat hij echt van me houdt. Vroeger toen ik jong was, kon ik dat niet filteren. Ik dacht dat hij dus niet van mij hield. Heel lang. Maar nu zijn we echt gewoon matties. Nu zijn we geleveld. We houden heel veel van elkaar. En hij hoeft niet meer te bewijzen of zo. Of ik hoef ook niet te bewijzen dat ik van hem hou. Dat zien we gewoon. Ja, dus je hebt toch je vaderfiguur en gewoon echt je vader weer teruggekregen in je leven. Ja, zeker. Zeker, ja. Ze wonen wel in Marokko nu. Dus we blijven als familie soort van... En ik in Nederland. Ja. Dus we blijven als familie soort van altijd toch uit elkaar. Terwijl mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Dus het lijkt ook soms dat ik dacht, ja, waren jullie maar gescheiden? Dan wist ik waar ik aan toe was. Maar nu zijn ze gewoon samen. Maar elke keer hebben ze gescheiden geleefd van elkaar. Ja. Nou. Want jij groeide dus op, voornamelijk met jouw moeder en jouw broers in Marokko. Ja. En jouw vader werkte dus in Nederland. Ja. Op een gegeven moment ging jij wel naar Nederland. Ja. En hoe oud was je toen? 13. 13. En toen ging je samen met jouw moeder en broers ook? Ja, zijn we naar mijn vader gegaan. En hoe was het voor jou dan om dan ineens wel weer non-stop eigenlijk met het hele gezin te zijn? En met jouw vader dus ook erbij? Ja, lastig. Lastig, ja. Wat maakt het zo lastig? Ja, omdat je dan toch weer in die structuur terechtkomt van mijn vader, waar die heel goed in is. En... ja, en ik was toch wel een beetje rebel. Ja, en dat botste heel erg. En totdat op een gegeven moment dat ik echt op een gegeven moment rond 18, 19 ben ik gewoon het huis uitgegaan. En ik dacht van ja, nee, dat ga ik niet meer doen. Echt bijna vechtend het huis uit. Oké. Okay. Ja. Dus jij wilde je vader eigenlijk ook een beetje ontvluchten op dat punt? Ja, ik wilde gewoon mijn eigen leven creëren enzovoort. Ja. En in jouw voorstelling gaat het dus over jouw rolmodel of jouw held in jouw jeugd. Dat is de Superman. Een superkrachtig iemand. Ja. Maar ik probeer dan een beetje te vinden van... Wat heb jij dus aan Superman gehad wat je dus niet aan jouw vader misschien hebt gehad in jouw jeugd? Nou, het is dus niet alleen Superman. Superman is niet belangrijk geworden, maar al die actiehelden... Ja. Hebben mijn wereld gecreëerd in Marokko. die stoerheid, die krachtigheid wat ik nodig had van mijn vader om aanwezig te zijn, waren aanwezig op een scherm. En dat was mijn troost en toeverlaat, zeg maar. En dat was ook mijn ontsnapping aan de realiteit op dat moment. Dus ik weet nog dat ik heel jong was en dat ik echt droomde dat Clint Eastwood mijn vader is. Dat vond ik geweldig. Ik weet nog, ik werd wakker en ik dacht, oh, Clint Eastwood is mijn vader. Ja. Dus het werden op een gegeven moment soort van allemaal vaders van mij. Dus ik had niet één vader, maar ik had meerdere vaders. Maar dan actiehelden of helden. Wie waren dat nog meer? Ja, Clint Eastwood had je dat. En een Bollywood film, Colli, Amitabh Bachchan. Een hele bekende Bollywood acteur. Risella had je, een Arabische acteur. Ik ben nu wel zijn naam vergeten, dat is heel slecht, maar dat is echt lang geleden. Even kijken, wat waren had je niet nog? Per se alleen maar echt de typische actiefilms? Maar nee, niet per se. Nee. Allerlei rollen waardoor jij als kind daarop doorging fantaseren. Fantaseren en Superman kwam er ook bij op een gegeven moment. En er kwamen steeds meer actiehelden bij en karakters sowieso. Ja. Hoofdkarakters in films. Mannelijk, stevig. Is dat de rode draad, ja? Dat is de rode draad, dat weet ik zeker. Ja, dat heeft mij wel een beetje gevormd. Maar ja, het heeft ook de andere kant natuurlijk. Ja, ja. En welke andere kant heeft dat dan? Nou, dat is wat ik nu merk. Van, ik wil de stoel krachtig en onaantastbaar zijn. Maar leven eist hele andere krachten van je. Ja. Dus ik wil soms ook gewoon emotioneel kunnen zijn. Ik wil ook soms niet mannelijk zijn. Alles wat ik heb meegekregen is echt super, super, super mannelijk. Ja, en dat is niet haalbaar. En dat kwam ik op een gegeven moment echt achter toen ik een gezin kreeg. Dat ik dacht, wow, dit zijn andere krachten die ik moet hebben. En dat zijn dan misschien geen superkrachten, maar dat zijn gewoon hele menselijke krachten die je nodig hebt. Ja, de kracht van kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid, ja. Nou, gelukkig door het acteren heb ik de kracht van kwetsbaarheid ontdekt. Dus daar ben ik heel blij om. Dus ik ben veel meer kwetsbaarder geworden. De kracht van luisteren naar iemand of naar je kind. In plaats van alleen maar te straffen of wat dan ook. Dus andere krachten. Gewoon weer terug naar jezelf. Wil in verbinding zijn met jezelf. Iets meer de zachtere kant. Ja, ook. De zachtere kant, ja. En dat ontdekte jij dus toen jij een gezin had. Hoe ging dat dan? Hoe werd je daarmee geconfronteerd? Ja, op de harde wijze. Ik ging met alles natuurlijk, al die verhuizingen en alles. Dat heeft invloed op mij gehad natuurlijk. Ja. Was ik eigenlijk al jaren, elke weekend moest ik weg. Elke weekend moest ik gaan stappen. Dus ik zocht de ontsnapping in de nachtleven. En daar kwam ik helemaal los. En daar voelde ik me ook Superman. En dan werd ik getild van de vloer en wat dan ook. En op een gegeven moment had ik een gezin en dan bleef ik dat ook doen. Dan werd het alleen maar meer. En dan kwam ik letterlijk thuis in de ochtend, terwijl mijn zoontje wakker werd. Ja, dat is heel confronterend. Nou, totdat op een gegeven moment mijn vriendin heeft gezegd, ja, de maat is vol. En dat was echt een spiegel, een grote spiegel voor mij. En toen heb ik alles omgedraaid. Gelukkig heeft ze me teruggenomen. Gelukkig, daar ben ik heel blij om. En we zijn nu meer verbonden dan ooit. Was het nachtleven voor jou dan een verslaving? Ja, het was uiteindelijk wel een verslaving, ja. Ja. En ook qua middelen? Of echt meer? Nee, alcohol en soms ook wel middelen, ja. Ja, ja. Soms ook wel middelen. En wat bracht dat dan voor jou? Het klinkt als een soort ontvluchten. Ja, echt vluchten. Echt vluchten van de realiteit weer. En natuurlijk acteur zijn is ook geen makkelijke beroep natuurlijk. Want dat was jij in die tijd ook al? Ja, ik ben nu ongeveer 16 jaar acteur. En dat is best wel een lastig beroep. Ik ben gezegend ook. Ik maak echt mooie dingen en ik krijg goede kansen. Maar ik heb er op een gegeven moment wel over nagedacht. Ik speel zoveel verschillende rollen. Je moet echt uitkijken om jezelf niet te verliezen. Ja. Bedoel je dat ook letterlijk als acteur? Van je speelt zoveel verschillende... Ja. En ook letterlijk gewoon die aandacht die je krijgt. Na een voorstelling, na een film die je hebt gespeeld of wat dan ook. Dat is zo verslavend. Ja. Daar moet je dus echt heel erg mee uitkijken. Want anders blijf je daar elke keer naar zoeken. Dus ik probeer er nu echt een balans daarin te zoeken. Want ja, ik ben op een gegeven moment echt gaan nadenken, waarom ben ik nou echt acteur geworden? Ben ik nou acteur geworden voor die aandacht? Ja, natuurlijk, is leuk. Maar dat moet voor mij niet de reden zijn. Nee, waarom ben je het geworden dan? Nou, voor mij is nu uiteindelijk de reden is dat ik altijd al zo geweest ben dat ik heel graag wilde verplaatsen in andere mensen. En alle rollen die ik speel liggen heel ver van mij vandaan. En door in die rol te stappen probeer ik iemand te begrijpen die in diezelfde situatie zit. Dus vaak zijn het ook wel echt maatschappelijke thema's, vind ik interessant om te spelen. Dus als ik in die rol stap, dan probeer ik het ook te begrijpen. Daardoor is mijn wereld ook verbreed en veel meer open gegaan. Ja, omdat je elke keer zo moet inleven in dat personage. Ja, ja, natuurlijk ga je het niet helemaal begrijpen zoals iemand echt het dagelijks leven. Maar op zijn minst kan ik het op deze manier voor mezelf plaatsgeven of begrijpen. Of proberen ook geen oordeel over te hebben. Ja. Vind ik ook heel interessant. Maar is jouw empathisch vermogen dan ook groot? Ja, ik kan van zeggen van wel, ja. Ja. Ja. Is dat ook groter geworden hierdoor? Groter door theater. En ik kom uit een andere omgeving, ja, natuurlijk. Ook in Breda. Een andere omgeving. Hele andere. Nee, niet mijn familie of zo, maar ik bedoel. Nee, maar ik bedoel ook qua werk. Want jij hebt qua werk, voordat je ging acteren, ja, hele andere dingen gedaan. Hele andere dingen gedaan, ja. Ja. Je werkte in een fabriek eerst? Fabriek heb ik gewerkt. Ik ben ook op het slechte pad geweest. Van alles geprobeerd wat niet bij mij paste. Nee. Ja, totdat ik uiteindelijk toch heb besloten om acteur te worden. En dat was mijn redding eigenlijk. Ja. Ja, hoe kom je dan tot die keuze om acteur te worden? Want ben je ook niet 1, 2, 3 natuurlijk. Nee, ben je niet 1, 2, 3. Ik woonde in Breda, moeilijke stad voor sowieso acteur worden. Want is de culturele sector daar klein? Ja. Is heel klein. En ja, natuurlijk, het zat altijd in me. En ik was altijd bezig met films analyseren. Ik wist welke regisseur het heeft gemaakt, welke producent. Alles wist ik, acteurs. Dus dat speelde al altijd in me. En op een gegeven moment toen ik 27 was en ik had alles al geprobeerd en ik vond echt niks leuk. En toen ineens ging een lampje bij mij van oké, misschien moet ik echt iets met acteren proberen. Dus waar ga ik beginnen? En toen ben ik echt gewoon bij een amateurgezelschap begonnen in Amsterdam. En dan ging ik elke keer reizen naar Amsterdam om te repeteren 1 keer in de week. En toen hebben we uiteindelijk in een theatertje gespeeld. En toen ik daar stond, op podium, toen ik daar heb gespeeld, daar is het moment geweest van oké, dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. En niks anders. Waarom voelde je dat zo diep? Ja, podium. Podium, magisch. Publiek die naar je zit te kijken. Je bent aan het acteren met bepaalde tekst. Je voelt je soort van ook weer vliegen. Superman, hè? Komt weer terug. Je voelt je gewoon van de vloer getild. Ja, en ik zat er lekker in ook. Dus dat ging me ook goed af. Dus, klinkt bijna als een bovennatuurlijke ervaring. Ja, het heeft ook, dat heb je soms met een voorstelling. 1 keer in de tour heb je 1 keer een bovennatuurlijke ervaring. Ja. Dus, en jij hebt dat gelukkig gevonden. Dat jij acteren, dat helemaal is wie jij bent eigenlijk. Zeker, ook. Zeker. Is dat ook iets wat in deze voorstelling ook naar voren komt? Ja, zeker. Ja. Ja, het is gewoon echt een persoonlijke voorstelling. Dus dat komt. De voorstelling speelt zich af in een club met flashbacks naar Marokko, die ook invloed op mijn leven hebben. En de ontsnapping in de club. En mijn gezin heb ik het ook over. En mijn zoon natuurlijk, dat is superbelangrijk, Noah. Door hem maak ik deze voorstelling, want ik wil iets afronden. En ik wil er voor hem zijn. Ik wil ook een soort van held voor hem zijn. Maar ik kijk wel uit om niet Superman te zijn, want dat gaat niet. Nee. Ik wil het ook niet overcompenseren wat ik misschien niet heb gekregen. Dus deze voorstelling is echt voor Noah. En heeft hij het al gezien? Nee, hij is 2 jaar en 8 maanden. Dus nog niet. Hij weet wel, hij zegt wel, nu soms zegt papa, acteren Superman. Dus dat is al heel lief. Op een dag kan je nog scènes voor hem. Ja, op registratie is toch al. Dus dan kan ik het laten zien. Heel leuk. Dus ja, de voorstelling is voor hem. En ik moet wel een aantal mensen benoemen. Dat is wel belangrijk. Want ik heb dit niet alleen gedaan. Theater Zuidplein. Labset. Ik heb gewerkt met verschillende coaches. Ik wil ze allemaal super bedanken. Ik vind het lastig om alle namen te benoemen. Maar ik werk met Nico ten Hoed, dat is de muzikant sowieso. En ik heb dit niet alleen kunnen doen. Nee. Eindregie, Victor Groevink, als ik zijn achternaam goed zeg. Ik ben heel slecht in achternamen. Het is echt dankzij die mensen om me heen. En ik heb zoveel liefde gekregen voor dit, dit project gewoon. Dat is echt heerlijk. Iedereen doet graag mee en ze zijn helemaal met me meegaan. Zelfs technici op een gegeven moment gingen meedenken aan een scène. Nou, als technici dat doet, dan vinden ze het echt interessant. Ja. Snap je wat ik bedoel? Precies, het is een solo voorstelling, maar dat betekent dat er ook achter schermen heel veel mensen natuurlijk. Ja, zeker. Technici, licht, alles is superbelangrijk. Ja. En Nikos, daar sta ik mee op het podium, dus dat is ook Nikos ten Hoed. Goede DJ, goede liveset DJ. Dus jullie gaan hem zo horen. Wij gaan hem zo horen. Ja. Voor mensen die luisteren en zeggen, deze voorstelling wil ik ook heel graag zien. Ja. Wanneer kunnen zij dan terecht? Ja, Amsterdam. 16 tot en met 20 augustus. Drie keer in de avond weer. Ja, op de parade in Amsterdam. Op de parade. Van harte welkom. Superman. Ja. Souhair Metasi. Ja, Souhair Metasi. Ook belangrijk om te noemen. Ja. Dankjewel, ja. Souhair, voor Dankjewel. Je tijd. Heel veel succes vandaag. En wij Dankjewel. Gaan door in het volgende Theater Gebruis. Dankjewel. Dankjewel. Dat was muziek van Nikos ten Hoed, muzikant ook in het stuk van Souhair Metasi, Superman. De nacht van EO. Vanuit een technologisch lab komen mechanische creaties tot leven door muziek en door, jawel, zelfspelende robotjes uit het robotorkest. Harpist Remy van Kesteren heeft hier samen met Ish Dance Collective de muzikale dansperformance Animatronics. Een voorstelling waarin mens en machine, ritme en klank en beweging en dans samenkomen. Lars de Vos zit hier tegenover met danser bij Ish Dance Collective. Hallo, ja, dat ben ik. Ja, dat ben jij. Remy die sluit straks ook nog aan, maar wij beginnen even met jou. Want jij gaat straks ook weer opwarmen voor de voorstelling. Yes. Jij zit al 10 jaar bij Ish Dance Collective. Dat klopt, ja. Dat is ja, al heel lang. Nou, dit jaar wordt mijn 10e. Ik ben in 2015 of 2014 ben ik begonnen als stagiaire bij Ish. Ik heb het zo leuk gehad daar en heel veel geleerd. Dus dat ik eigenlijk wel gewoon wilde blijven dansen met ze. Ja, want wat voor groep is het? Ish Dance Collective is eigenlijk is een collectief met heel veel verschillende disciplines bij elkaar. Van skaten tot freerunning, tot dansen, breakdance. Paaldansen hebben we ook nog recent in een show gehad. Dus er zijn zoveel verschillende disciplines. En ja, Ish, de naam zelf zegt het al. Het is achtig eigenlijk in het Engels. Dus het is van alles wat. Maar dan voornamelijk wel gebaseerd op de straatelementen. Dat is een beetje waar we op doelen. Ja, ondertussen is Remy naast jou verschenen. Hoi. Hoi Remy, fijn dat je er ook bij bent. De voorstelling Animatronics. Kunnen jullie uitleggen wat wij gaan zien? Ja, het idee is eigenlijk dat we een voorstelling hebben gemaakt rondom mens. Nou ja, niet echt versus robot, maar mens en robot. En de verhouding tussen techniek en organische elementen. Ik speel harp van nature, maar ik mix mijn muziek met elektronica, met synthesizers. En ik ben al een paar jaar op tour met allemaal kleine muzikale robotjes. Allemaal instrumentjes die ik aanstuur. Een soort het robotorkest noemen we dat. En Marco, de artistiek leider van Ish, die zag dat een paar jaar geleden. En toen ontstond al het idee van, oh, dat zou gaaf zijn om een keer wat samen te doen. Want die dansers van mij, die kunnen wel bewegen als robots. Ja, dat klopt. Wij gebruiken eigenlijk de stijl popping voornamelijk. En popping en dan het onder de tak van animation. En dus dat zijn eigenlijk... dus een robot is een onderdeel daarvan. En dat is dus eigenlijk een dansstijl met heel veel isolaties. En dat proberen korte, wij zo... Ja, precies. Korte bewegingen, strakke. Heel... hoe zeg je dat? Heel... elk lichaamsdeel probeer je apart te bewegen. En ook met schokken tussendoor. Om het even zo plat uit te leggen. Ja, dat gaat wel verder, iets verder dan, weet je wel, die vriend op het feestje die Do the Robot doet. Weet je wel? Dit is wel echt next level gewoon. Je denkt echt, ja, ja, Lars die staat op het begin van die voorstelling in zo'n cage als een robot. En dan echt, ik denk nog steeds elke keer, wat? Hoe doet hij dat? Ja, hoe is het mogelijk? Want hoe doe je dat dan, Lars? Ga je gewoon ook echt maar in de rol van robot? Of, ja, ja, ik probeer eigenlijk al mijn emoties even een beetje uit te zetten. Dus ik ben echt in een soort, ja, er zit gewoon geen beweging in mijn gezicht. Ja, gewoon, maar het helpt me ook, het inspireert me ook wel heel erg wat Remy doet met Plinky, zo noemen we dat. Dat is een kleine synthesizer waar hij allemaal robotgeluiden mee maakt. En daar probeer ik op te reageren in het moment. Dus dat, ja, is eigenlijk allemaal geïmproviseerd. Oké, dus elke show, elke voorstelling doe jij wel weer verschillende dingen? Ja, ja, dat klopt. Ik hou het ook een beetje fris voor mezelf. Dat vind ik ook wel leuk, dat is een leuke uitdaging. Dan kan ik er nog in groeien. Ja. En maakt dat ook dat de ene voorstelling beter is dan de ander voor je gevoel? Ja, ja, ik heb soms wel dat ik er net iets beter in zit dan de ander. Maar voor het buitenstaand oog is dat miniscule om dat te zien. Je ziet eigenlijk niet zo heel erg. Maar het is gewoon meer voor mezelf. Soms zit je gewoon, heb je er iets beter gevoel bij eigenlijk. Ja, en Remy, jij vertelde dus dat Marco van Eerst Dance Collective jouw muziek hoorde met de robotjes. En dacht, die match kan er wel komen. Lars, heb jij ook de voorstelling, of in ieder geval de muziekvoorstelling van Remy toen gehoord en gezien? Zeker. Ik heb ook wel eens eerder met Remy gewerkt. Hij had me een keer uitgenodigd dat ik met hem in zijn concert mee mocht dansen. Dan heb ik een paar nummers meegedaan. En die samenwerking klikte wat mij betreft wel. Dus Hij wordt geknikt van beide kanten. Ja, en, ja, ik vond, ja, zijn muziek vind ik super prachtig. En ook, ik heb toen ook al met Jurjen Alkema, die heeft visuals gemaakt. Die doet hij vaker bij deze show. Ook bij deze show, maar ook bij de shows van Remy. En ja, het is echt een heel mooie samenkomst van elementen. Ja. En dat inspireerde mij ook weer heel erg. Ja, en het is natuurlijk wel bijzonder, want bij een harp denk ik eigenlijk aan veel behalve aan een robot. Want het is juist zo'n soepel instrument. En ja, zeker. Voor elkaar gekregen. Nou ja, ik vind het zo mooi om. Ik heb een klassieke muziekachtergrond, dus ik kom uit die wereld. Maar ik ben op een gegeven moment mijn eigen muziek gaan maken. En ik vond het gaaf om het combineren met muziek. Ja, waar ik misschien zelf meer naar luister. En meer elektronische muziek, beats, et cetera. En ik vind het eigenlijk heel mooi om dat hele mooie, ronde, organische te combineren met een soort rauw randje. En nou, die robots die zijn zeker rauw. Ik bedoel, het zijn gewoon een soort huistuin- en keukenobjecten die gewoon ergens op hakken of ergens op slaan. Hele staccato geluiden. En ik vind juist die mix van dat scherpe, dat een beetje het randje, met dat hele mooie, warme, ronde van het instrument, vind ik heel erg mooi. Dat is een hele spannende mix, ja, van geluiden. Ja, want het is dus mens en machine komen samen. Twee dingen die, nou ja, wat tegenstrijdig voelen. Maar wat is dan de boodschap die jullie hiermee willen vertellen? Ik denk eigenlijk dat de boodschap, weet ik niet, dat klinkt misschien wat moralistisch. Ik denk dat het eerder misschien een soort ode aan de verbeelding is. Het is echt een, je laat je, denk ik, echt meevoeren. Er is zoveel te zien. En die hele ontwikkeling die zij maken, ja, echt van super hoekige bewegingen naar langzaam steeds ronder. Ik denk dat het eigenlijk ook gaat over een soort symbiose vinden tussen beweging en de muziek. En het is dus niet zozeer dat we een verhaaltje proberen af te draaien, maar echt een verhaal waar je je in kan verliezen en waar je in kan verdwijnen, waar mensen hun eigen beelden bij hebben. Ik denk dat dat eigenlijk ons doel is. Ja, en Lars, jij gaat zo opwarmen, dus ik heb nog voor jou even een laatste vraag. Want wat doet deze voorstelling voor jou dan? Je probeert dus in te leven in de robot. Maar hoe kom jij dan uit zo'n voorstelling? Heel nat van zweet. Zeker op de dag als vandaag. Ja, zoals dag als vandaag, 28 graden. En in de tent is het ook iets van 38 of zo. Dus dat gaat lekker, dat gaat lekker alle kanten op. En dan drie keer op een dag. Drie keer op een dag, inderdaad. Dus voor mij is het wel een hele mooie journey om toch vanuit het robot steeds meer menselijk te worden. En dat vind ik ook wel een leuke zoektocht. Om zeg maar zo elke beweging zo te evolueren eigenlijk. Ja. En dat is dus de uitdaging ook voor jou. Ja, dat is de uitdaging. En ik vind het een leuke uitdaging eigenlijk. Ja, heel erg bedankt. Lars de Vos, dus danser bij Ish Dance Collective. Succes zo meteen weer. Bedankt. Lars, je hebt ook een nummer wat wij kunnen draaien. Welk nummer is dat? Ja, wij dachten Still van Dr. Dre, want dat is ook een nummer die wij in de show gebruiken. En dat is ik vind het een classic en dat vind ik heel lekker ook om in de auto te luisteren straks. Dus, gaan wij hem voor je draaien? Yes, thanks. Check me out. It's still Dre Day. AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, You hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on pain. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my gang. Still puffing my leaf. Still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos. Dat was Still van Dr. Dre. De nacht van EO. Remy, jij bent de harpist. Veel mensen kennen jouw muziek. Veel mensen kennen jou ook van de klassieke kant. Maar jij vertelt dus van ja, je bent gaandeweg eigenlijk meer de experimentele tour opgegaan. Waarom was dat? Had je het uitgespeeld, de harp? Of? Misschien een beetje. Ja, dat klinkt misschien gek, maar er is niet superveel repertoire geschreven in de klassieke muziek. En ik had altijd de droom om met die muziek de wereld rond te reizen en op alle mooie plekken te spelen. En toen ik begin 20 was, toen kwam die droom eigenlijk uit. En ik kreeg die kans en ik speelde op allemaal plekken van mijn dromen. En dat vond ik te gek, maar ik voelde ook al heel snel dat het vuur een beetje was uitgebrand. En dat snapte ik eigenlijk niet, want ik dacht, ik leef toch mijn droom. En toen uiteindelijk moest ik toch het aangaan dat het wel een droom was, maar misschien niet die van mij. En dat ik eigenlijk heel veel zin had om te verkennen wat mijn muziek zou zijn. En hoe dat zou klinken. En dat ik ook muziek toch ook wel wilde maken voor mensen van mijn eigen leeftijd. Speelt toch ook wel mee. De klassieke muziek is de leeftijd vaak best hoog. En toen ging ik mijn eigen muziek maken. En toen kwam ik ineens op popfestivals waar mensen staan met bier in de hand en roepen spelen. En ja, dat was gewoon zo'n gave, te gekke energie. En dat kon dan met een harp en met beats. En ik vind dat waanzinnig. En daarin kon je ook meer van jezelf kwijt dan? Ja, misschien in zekere zin. In ieder geval heel veel vrijheid heb ik daar. Ik improviseer ook heel veel, net zoals de dansers. Dat is dan zo voor jezelf leuk, maar ook je houdt elkaar er ook heel scherp mee. En ik was denk ik op zoek naar meer vrijheid op het podium. En die heb ik nu, met je eigen muziek, heb je die natuurlijk totaal. Als ik linksaf wil, dan ga ik linksaf. Ja, en was het nog een lange zoektocht naar wat dan jouw eigen muziek is? Of kwam je daar wel redelijk snel achter? Nee, ik ben nog steeds op zoek. En ik hoop dat ik de rest van mijn leven mag doorzoeken. Ik bedoel, ik denk dat het allermooiste is. Het lijkt me vreselijk om het helemaal zeker te weten. Ja. Ik wantrouw mensen ook altijd die zeker weten. Volgens mij is iedereen eigenlijk heel onzeker over alles. En dat is eigenlijk zo mooi, weet je wel. Dat het is gewoon, zeker weten is super saai. Ja. En dus ik hoop eigenlijk dat ik mijn hele leven mag blijven zoeken. En ook naïef mag blijven. Als een kind, weet je wel, die gewoon zich verwondert. Van, oh, wauw, dit is ook nog mogelijk. Dat kan ook nog. En ik vind dat de muziek heel gaaf, dat je komt uit een genre en dan heb je wel, zeker de klassieke muziek, hebben mensen nog wel eens de neiging om enigszins snobistisch te zijn van, je hebt muziek en dan ver daarboven heb je de klassieke muziek. Maar als je echt verdiept in popmuziek, dan kom je ineens achter een enorme rijkdom die er zit. Of als je echt verdiept in rap of in, noem maar een genre, er zit zo'n wereld achter en ja, dat vind ik gewoon te gek om weer een andere wereld in te duiken. Ja, want wat voor stijlen komen in deze voorstelling samen? Zeker invloeden van klassieke muziek, invloeden van jazz. hip-hop, for sure. Ik bedoel, Kendrick Lamar wordt gequote. Dr. Dre komt even langs. Elektronische muziek, dance muziek. Ja, kijk, eigenlijk, ik geloof eigenlijk niet in genres. Ik geloof gewoon in muziek. Goede muziek, slechte muziek. Ik hoop dat er vooral heel veel goede muziek in de show zit. Maar, kan jij je nog wel eens onzeker voelen over de muziek die je maakt? Oh, totaal. Ja, zeker. Ja. Maar dat komt weer op, terug op het andere. Dat is ook iets wat je ook moet omarmen, denk ik. Want dat is ook eigenlijk... onzekerheid, dat is ook in onze maatschappij... wordt vaak een beetje als iets negatiefs gezien. Maar het is eigenlijk het middel waardoor je steeds beter wordt. Als je weer twijfelt over jezelf, was het wel goed genoeg? Oh ja, nee, ik ga nog even nog een stapje erop. Ja. En dat is eigenlijk iets supermoois. Je moet niet te onzeker zijn, want dan komt er niks uit. Maar ja, twijfel is... Ja, dat is misschien raar om te zeggen, maar ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ja. Ja. Brengt je verder. Ja, soms niet hoor. Soms denk ik ook, ik zou willen dat ik het gewoon helemaal wist. En dat ik gewoon de hele tijd dacht, ja, dit is het. Maar nee, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Nou, heb ik nog even één vraag. Hè? Want bij het woord robotorkest, daar ga ik wel op aan. En dan zijn er dus allemaal kleine robotjes. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het zijn eigenlijk 30 apparaatjes die allemaal geluidjes maakt, gemaakt van een soort huistuin- en keukenobjecten. Het is een soort lege pillendoos. En daar gaat dan een stuiterballetje tegenaan. En die gaat er tegenaan als hij een stroomschootje krijgt. En ik kan hem dat stroomschootje geven. En dan als hij er tegenaan gaat, dan zit er een laagje water in. En dan klinkt hij als zo'n diepe, grote kickdrum. Weet je wel, zo'n lage tom. Terwijl het zo'n heel klein apparaatje is. En een ander ding, dat is een balletje met kraaltjes. En die krijgt ook weer een stroomschootje en dan gaat hij schudden. En dan wordt het een soort shakertje. Hoe ben je hier ooit op gekomen om dit te gaan? Nou ja, ik heb ze niet gemaakt. Ze zijn gemaakt door Jurjen Alkema. En dat is mijn soort, mijn compaan, een goede vriend. Een soort Willy Wortel in mijn fantasiewereld. Hij maakt echt alles. De meest gestoorde dingen. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar hij maakt het en hij kan het ook allemaal maken. En ik maak daar dankbaar gebruik van. Dus, en hoe gaat dat dan? Dan komt hij bij jou aan met een nieuwe robot of een nieuw idee? En dan... Ja, ik kom in zijn studio of zijn laboratorium zou ik bijna noemen. En dan heeft hij weer iets gestoord gemaakt. En dan zeg ik, werkt dit? En bijvoorbeeld nu voor de parade moet je parade maken tussen de shows door. Maar wij zeiden allemaal, maar dat gaat helemaal niet. Want het is zo'n intensieve show. En toen grapte ik een keer, we zouden een zelfspelende harp moeten hebben. Nou, we hebben een zelfspelende harp, die bouwt hij dan gewoon. En hij is gewoon gek. Geniale gek, zeg maar. Ja. En daardoor kom jij dus ook weer op hele nieuwe, onverwachte ideeën. Ja, en dat straalt allemaal op mij af natuurlijk. Ik maak goede sier met al zijn ongelooflijk harde werk. Dus de credits harde werk. Jurjen Alkema. Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Wij gaan zo de voorstelling bekijken. Mens en machine komen dus samen. Ik ben heel benieuwd. Tot slot, staan jullie ook nog op andere parades? Ja, we gaan ze allemaal af. Behalve Eindhoven, want die is nu tegelijkertijd. Maar we gaan naar Den Haag eerst. En dan Utrecht eind juli. En eind augustus in Amsterdam. Ja, dus voor iedereen die nu denkt, ik wil die robotjes ook wel eens zien. Of die dansers die zo popping doen. Of Remy van Kesteren. Ja, die dansers zijn wel nog iets spannender dan die robots hoor. Maar ja, zeker. Ja, nee, totaalplaatje. Ja. Precies. Kom vooral kijken. Dan moet je naar animatronics gaan. Tot slot willen we graag afsluiten met muziek van jou. Welke muziek zullen we draaien? Laten we de track Crown luisteren. Dat is een soort ode van mij aan Kendrick Lamar. En... een totale muzikale held. En zijn muziek komt ook voor in de voorstelling. Remy van Kesteren, heel erg bedankt en succes. Graag gedaan, dankjewel. NPO Radio 1. 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft vannacht opnieuw een ballistische korte afstandsraket gelanceerd. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raket ongeveer 250 kilometer vloog en spreekt van een mislukte lancering. Het zou gaan om een hypersonische raket, maar dat wordt niet officieel bevestigd. De vermoedelijke lancering van Noord-Korea is de eerste sinds een oefening op 30 mei... waarbij meerdere raketten werden afgevuurd. Het aantal wapentests is de laatste tijd flink opgevoerd. Volgens het land is dat nodig vanwege een toenemende militaire dreiging van Amerika. Door een grote brand in Waddinxveen heeft de brandweer ruim 50 appartementen in een seniorencomplex ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het een uitslaande brand geweest en moesten er mensen van balkons worden gered. Er zijn meerdere mensen met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond dinsdagavond laat en was snel onder controle, maar vanwege de grote rookontwikkeling werden ook na de brand nog bewoners geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een nabijgelegen zalencentrum. Het aantal extreme natuurbranden in de wereld is de laatste 20 jaar verdubbeld, blijkt uit Australisch onderzoek. Dat komt volgens de wetenschappers vooral door extremere weersomstandigheden en aanhoudende droogte die het gevolg zijn van klimaatverandering. Natuurbranden komen niet alleen vaker voor, ze zijn vaak ook groter dan eerder en veroorzaken meer gezondheidsschade. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij teruggeven aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisque van de Franse schilder Matisse. De Duitse-Joodse textielondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941 aan het Stedelijk Museum. De familie had het geld nodig om te kunnen vluchten voor het naziregime. Het teruggeven gebeurt op advies van de restitutiecommissie, die adviseert over nazi-roofkunst. In Nederlandse musea bevinden zich zeker 170 kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd van hun Joodse eigenaren. Het weer, het is overal helder en het koelt af tot een graad of 16. Morgen opnieuw volop zon, met 's middags alleen wat stapelwolken. En het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het is het enige rondreizende theaterfestival ter wereld. De Parade. En deze week ging die van start in Eindhoven en Rotterdam. Anne-Sophie van den Toren. De Nacht van EO. Verschillende makers spelen voorstellingen. De welbekende zweefmolen staat op het terrein. Er is een poffertjeskraam en een ronde bar met een grote fontein. Nou, en dan weet je het wel. Dan is de parade van start. Eerder vanavond bezochten we de parade in Rotterdam en spraken we met verschillende makers. Deze zomer reist het festival ook nog door naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Een opmerkelijk ensemble van 6 muzikale mannen die de dood in de ogen hebben gekeken. Elk op hun eigen manier. Van onderkoeling na een val in het ravijn tot ernstige acute leukemie. Van levercirrose tot een vijfvoudige hartaanval. Ik heb het over de navertellers. Maar wat hebben ze eigenlijk te vertellen? Dat ga ik horen van 2 van de heren, namelijk van Eddie B. Waar en Ted Brinkhoff. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Fijn dat dat jullie hier zijn, dat we jullie mogen interviewen. Nou, leuk. Ja, jullie willen graag vertellen natuurlijk. Nou, we hebben alles al verteld daarbinnen natuurlijk. Al 3 keer vandaag, toch? Ja, en 2 keer. 2 keer vandaag kijken. Was voetbal, hè? Ja, het was rustig vandaag hier in Rotterdam op de parade. Ja, voetbal, dat hakt erin bij ons, bij die festivals, ja. Ja, maar nu, het is weer wat later, nu trekt de druk wel weer bijna aan. Uitgeschakeld, dames en heren. Dus het is hadden 3-2 verloren. En dan is het klaar. Voor de navertellers. Precies, die navertellers. Eddie, wat voor groep is dat? Nou, navertellers, het zijn 6 wat oudere mannen. Die allemaal iets meegemaakt hebben, waardoor ze nu kunnen zeggen dat ze het kunnen navertellen. En wat valt er na te vertellen? Nou ja, wij hebben allemaal op het randje van het leven gelopen. Bijna dood gegaan, randje van de dood eigenlijk. En ja, Ters kwam daarmee om daar een voorstelling mee te maken. Die belde mij op van wil je dat? Toen dacht ik, nou ja, oké, leuk, laten we dat doen. En toen zijn we bij elkaar gekomen en toen hebben we dit ontwikkeld eigenlijk. Hoezo wilde je dat maken dan, Ters? kwam door Rob Boonzaaier. Dat is een buurman, zeg maar. En die had al een keer geroepen toen die zaten we in de auto. Zei, ik heb een hartaanval gehad, weet je dat? Ik zei, dat wist ik niet. Hij zei, toen kwam ik meteen op het idee eigenlijk raar genoeg om een keer een band te maken. Met allemaal mensen die een hartaanval hebben gehad. En dat vond ik een beetje een stom idee. Maar een half jaar later, toen viel hij bij een verbouwing in zijn eigen huis van 3 hoog. In dit trappenhuis naar beneden. Toen brak hij zijn nek en zijn polsen en van alles en nog wat. Toen zat hij helemaal in de poeier. En toen, dan kun je wel iedere dag gaan vragen hoe het zit. Maar wij hadden zoiets van, we moeten iets gaan doen. En uiteindelijk zei hij, weet je, we moeten muziek gaan maken. Ik denk, want wij maakten altijd muziek, maar hij zat helemaal in het gips. Dus hij moest langzaam, kon hij wel weer iets instrumenten pakken. En toen zijn we langzaam muziek gaan maken. Maar toen kreeg ik dat idee van de navertellers. Van dat hij dat nog na kan vertellen. En toen wist ik wat meer vrienden, die hadden het ook al moeilijk gehad. Zoals Eddie. Dus ik denk, de navertellers. Eddie, wat vind jij ervan? En Kees? En, we zijn ook eigenlijk allemaal muzikanten die elkaar al 40, 50 jaar kennen. Hè? En ook vrienden? Want ik kom uit House Rockater. En nou, ik had Rob Boonzaaier al een hele tijd niet meer gezien. Maar ik heb bij Hans Rokaten gezeten in de 70e jaren. En daar heeft Rob Boonzaaier meegedaan. Eén programma, daar ken ik hem van. En met en Ted, die heb ik leren kennen toen hij de Boulevard oprichtte. En ik daar met het werktheater kwam spelen. De Boulevard of Broken Dreams. Boulevard of Broken Dreams, ja. Toen leerde ik hem kennen. En toen heeft hij mijn vrouw gepikt. En ja, dat is niet helemaal zo, maar het komt er wel op neer. Oké, nou, dat laten we dan maar nu niet even gepikt, liggen. Niet gepikt, niet Maar, en Kees sta ik al 30 jaar mee op de parade. En die ken ik ook al 50 jaar. Dus we zijn allemaal vrienden. En Paul ken ik ook weer via Rob Boonzaaier. Dus toen Tess me belde, zei ik, oh wat leuk, met Rob. Mag Kees niet meedoen? Maar ik besefte opeens niet dat Kees ook ziek was. We zeggen van, mag Kees niet meedoen? Ze zei, die zei van, ja, natuurlijk mag je meedoen. Ja, en Paul Prenen, dat was weer een maatje van Rob. En Paul, die was was ook op de nationale media. Dat was onze, van het werktheater, de pianist. Maar die was van in een ravijn gestort. Dus die was buiten 2 maanden in coma gelegen. Dus in de kranten stond van, ja, die haalt het misschien niet. Maar hij is toch boven water gekomen met allemaal breuken en gebreken. En die had eigenlijk geen zin meer om te spelen. Nee? Wij lopen allemaal zo rond de 70. En we hebben dus Paul, hebben moeten aansporen van, kom op, dat is leuk. Dat moet je weer doen. Want we deden het aanvankelijk gewoon om te spelen, muziek te maken. Ja. Het was ook al in de coronatijd. Het was in de coronatijd was dat. Dus we gingen eens in de 2 weken, kwamen we bij elkaar. En Tessie had me erin geluisterd. Want ik doe al 50 jaar theater. Die zegt, ja, dan maken we een theatervoorstelling van. Maar dat werd het helemaal niet. Dat werd gewoon een zooitje. En toen heb ik er met mijn vuist op tafel geslagen. Ik zeg, ik wil dat het dan ook een voorstelling wordt. En toen zijn we eraan gaan werken. Ja, ging het zo, Terts? Ja, het ging iets, ik vind wat dynamischer. Want op een gegeven moment begonnen we dus gewoon te praten als hè, mannen die op een rijtje zitten. En die beginnen over hun visvangsten te praten. Want de een heeft altijd veel grotere vis gevangen dan de ander. Dus op een gegeven moment begonnen we dat te vertellen. Van al muziekmakend, van wat heb jij nou gehad? En toen moest Kees zijn verhaal vertellen en Paul zijn verhaal vertellen. Ja. Maar werd het dan ook een beetje zo'n wedstrijdje van wie er dan een heftiger verhaal had? Van, het gaat natuurlijk niet over de visvangst. Nee hoor, helemaal niet. Maar in het begin, we probeerden wel leuk te zijn, een leuk verhaal. Dus Rob Boonzaaier, die al een jaar dood is nu, die was altijd, ik heb dit en ik heb dat. En die fokte de zaak behoorlijk op. Kunnen we nu makkelijk zeggen. Maar in het begin was het echt geen voorstelling. Want hij zei tegen mij, nee, we gaan gewoon in een café spelen. En dan vertelt iemand zijn verhaaltje. Dan zei ik, nou, heb ik geen zin in. Ik zei, ik wil dat het een voorstelling wordt. Ja, dat is toch makkelijk. Dat hoeven we niet te repeteren. Ah, ja. Nou, we vertellen, we maken ook geen voorstelling. We vertellen gewoon de verhalen. En die zijn echt, al denken sommige mensen van, ja, dat kan niet. Maar het is gewoon gebeurd. Ja, en, maar ja, toen moest ik op een gegeven moment zelf. Op een gegeven moment vroegen ze aan mij, wat heb jij dan gehad? En ik denk, maar ik had vroeger, een paar keer dacht ik echt dat ik doodging, doordat ik een zware aanval van hyperventilatie. Ja. Dus dat bouwt zich 3 maanden op zo. Van de zenuwen krijg je op een gegeven moment blokkeert je hele lijf. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Dus ik ging tegen de vlakte. En, maar dan ga je toch niet, ja, niet dood. Dus ik ging zelf naar het ziekenhuis. Ja. En dat vertel ik in die voorstelling. Dus ik kom daar bij het ziekenhuis en dan... Want het voelde als een hartaanval. Ja, dus mensen die zeggen, meneer, wat komt u hier doen? Ik stond een beetje... Ja, dat heb je al verteld in de voorstelling. Maar ja, die maar de grap daarvan was gehoord, dat wij doen net alsof we allemaal op het randje van de dood hebben gelopen. Maar hij is de enige, hij die het opgericht heeft, is de enige die niks heeft gehad. Dat is de grap van de voorstelling. Ja, die heb je nu wel weggegeven dan, Eddy. Ja, en... Maar wat is dan jouw verhaal? Want jij hebt ook de dood in de ogen gekeken. Ja. En dat was vrij heftig. Ja, dat was heftig. Ja, dat is 11 jaar geleden. En wat is er gebeurd? Nou ja, het verhaal wat ik vertel in de voorstelling is een beetje een ingekort verhaal. Ik werd inderdaad blind aan één oog. En toen dachten ze dat ik een tia had. En toen door het onderzoek van die bloed bleek dat ik leukemie had. Ja. Een hele ernstige vorm van leukemie wat je niet kan overleven. Ja, dus toen werd je met spoed opgenomen. Ik moest vrij snel opgenomen worden, ja. Dat was allemaal heel hectisch. Ja, zware chemo's. Hele zware chemo's, 2 hele zware chemo's. En je krijgt dan de eerste week alleen maar zoveel uren per dag chemo toegediend. En dan kom je dan van bij en de tweede keer weer chemo's. En toen ging het mis en toen stortte ik in. Ik kreeg een longontsteking, kwam op IC terecht. En iedereen dacht dat ik dood ging, behalve ik. Ja? Want ik dacht van, nou, ik ga niet dood. Het is gewoon een zware kuur. Ja. Maar zij dachten allemaal, en mijn dochters dachten het ook niet trouwens, maar iedereen dacht dat ik dood ging. Maar werd er ook echt al afscheid van je genomen door... Nee. Nou, ja, maar niet in mijn, niet in mijn... Maar ik was helemaal weg, hè. In die periode was... Ik lag dan gewoon, kwamen ze langs. Ik kreeg heel veel visite, want... Omdat ik al 30 jaar op de parade speel, zeg maar, ken ik heel veel mensen. Dus heel veel mensen van de parade kwamen langs in het ziekenhuis. Dat die verpleegkundigen waren echt, huh? Want ik had gewoon soms 12, 15 mensen op bezoek op dat ding. Maar op een gegeven moment werd ik zo ziek dat ik gewoon alleen maar een beetje in dat bedje lag. Ja. En je kwam ook in een soort andere wereld terecht. Nou ja, door die medicijnen. Ik kreeg hele zware medicijnen en daar ging ik een beetje van hallucineren. En toen werd ik een keertje wakker. En toen kwamen er opeens kleine mannetjes mijn kamer binnen. En die brachten mijn bed naar buiten. En toen kwam ik in een andere wereld. Kwam ik eigenlijk in mijn geboorteplaats terug. Ja. Of in Indonesië. Door de medicijnen. Het was gewoon echt een hallucinatie. Ja. Maar voelde dat ook alsof je de dood in de ogen keek? Of was dat, voelde dat gewoon helemaal weer als een soort uitstapje? Ik heb nergens het moment gehad dat ik dood zou gaan. Maar wat iedereen ik heel dacht... Wat ik heel raar vind, want ik dacht, ik had dan echte hyperventilatie. Maar dan denk je echt van, ja, dit was het. Ja. Ik heb een paar keer, 3 keer zo afscheid genomen van het leven. Ik denk, nou, dit was het. Zo gaat dat. En hoe neem je dan afscheid? Wat doe je dan als je afscheid neemt? Waar denk je dan aan? Of? Nou ja, het was ook niet zo erg. Ik was de eerste keer wel enorm in paniek. Ik denk van, ik ben aan het vechten. En dat moet je dus juist niet doen. Je moet gewoon laten gaan. Maar ik was helemaal, oh, nee. En dan zit je in een soort paniek. En ineens is het over. Dus dan denk je van, wat een beetje rare kick is dat. Maar op een gegeven moment, ik heb altijd ook wel een beetje gedacht dat doodgaan is gewoon in slaap vallen. Dat is zo erg, is dat niet. Of tenminste, je wordt moe en je weet ik veel. Maar met dat hyperventileren, dat is... ja, dat is wat. Dan ben je wat wakkerder nog. Dus je raakt even in de paniek, maar dat leer je dan. En dan durf je gewoon het te laten komen. Dan denk je, nou, en is het ook binnen 3 minuten over. Dus de ideale van hyperventileren is, het bouwt in 2, 3 maanden op. Dan voel je je echt niet goed. En dan is het in 3 minuten over. En dan daarna voel je je weer goed? Helemaal goed. En dan ben je... Maar ik wist daar allemaal niks van, hè? Enorm gelukkig ben je dan. Ik zag hem af en toe wel met zo'n plastic zakje zo ademen. Toen zei hij, ja, ik heb hyperventileren. Maar hij had dat nooit verteld. Dat het zo dichtbij het gevoel van de dood zat, in ieder geval. Nee. Maar ik bijvoorbeeld, want nadat ik uit het ziekenhuis kwam... was het zo slecht gegaan met mij dat het onzeker was... dat ze de stamceltransplantatie die ik zou krijgen, of dat wel goed ging. Omdat mijn longen waren heel erg zwak. Dat je zo kwetsbaar was? En toen moest ik zelf opeens weer tekenen, omdat mijn longen achteruit waren gegaan, of ik dat wel wou doen. Want de kans was dat het niet zou lukken. En dan zou mijn leven heel erg... Dan zou ik in een stoel terechtkomen en niks meer kunnen of zo. En toen heb ik al mijn vrienden, mijn beste vrienden, Kees, Terts en mijn familie, of tenminste voor zover dat mijn, heb ik bij elkaar geroepen. Omdat ze zeiden, je moet nou tekenen of je het wel wilt doen. En toen, maar ik had al besloten van mezelf, ik ga dat doen. En dat blijkt ook de goede kant op gegaan te zijn. Maar toen, daar moet ik even aan denken. En iedereen vond, die zeiden ook van, nou doe het dan maar. Want anders ben je over 2 jaar dood. Dat werd gezegd, als het niet lukt, dan kan het gewoon zijn dat je doodgaat. En toen zei ik van, nou ja... Toen zei Tess, die zei tegen mij van... Maar je kan ook gewoon die medicijnen niet slikken. Dan heb je 2 jaar een goed leven. En dan ga je je bucketlist invullen. Maar ik had geen bucketlist. Maar dat kwam door Tess. En toen ben ik gaan nadenken van, is het wel... Als ik dood was gegaan toen, dan had ik het niet erg gevonden. Want ik heb alles gedaan in mijn leven wat ik leuk vond. En dus zelfs nu is mijn stelling ook, als ik morgen dood ga, moet het geen pijn doen, maar dan is het niet erg. Ja, en die stamceltransplantatie heb je uiteindelijk wel laten doen. Heb ik laten doen, dus je hebt Terts zijn advies niet opgevolgd? Nee. Hij was de enige die dat zei. Oh. Want iedereen zei van, nee, je moet gewoon... Doe het nou maar en het komt allemaal wel goed. Ja. Ik zei, ja, maar ik kan ook voor de rest van mijn leven zwak hart hebben. En, En dan het bloed van zijn broer. Hè? Hij had een hele goede broer met het goede bloed. Kijk. Want dat was namelijk bloed. Het is echt letterlijk bloedlink. Ja. Als je maar iets verkeerds binnenkrijgt, dan is het weer helemaal kwalijk aan het fout. En ik ken mensen die eraan overleden zijn, omdat ze... Ja. Toch via uit de bloedbank. Ja, maar dat is natuurlijk best wel voor jouzelf misschien dan ook wel zo'n moment geweest van oké, nu ga ik tekenen voor iets en dat kan mijn dood worden. Dat lijkt mij heel heftig. Ja, dat was ook heftig. Ja. Maar ik zou meteen binnen 2 weken nadat ik ontslagen werd uit het ziekenhuis, moest ik aan die stamceltransplantatie beginnen. En dat werd nu 1 maand daarna. Dus dat werd. Dus ze gingen me eerst onderzoeken van, kan het misschien toch? Of kan het misschien... Ja. En toen moesten ze zeggen van, nou, het is gevaarlijk. Misschien wel gaat dat niet lukken. En dan ben je gewoon de pineut. We weten niet wat er kan gebeuren. Maar je kan gewoon in een stoel terechtkomen. En dan en toen zeiden ze wel, maar we helpen je dan wel als je euthanasie zou willen. Goed, hè? Oké, dat nog wel. Ik zei net al, van jullie zijn een opmerkelijk ensemble van 6 mannen. Want nou ja, nu bij deze voorstelling was Thijs van der Poel er dan helaas niet bij. Maar normaal gesproken is hij wel. Maar het is ook een ensemble wat eeuwig voort kan gaan. Precies, ja. Hoe zit dat, Terts? Ja, we hadden dat was weer de humor van Rob. Die zegt van, op een gegeven moment vroegen we ook, wat gaan we nou spelen eigenlijk? Hè? Toen zei Rob, nou, we gaan de liedjes spelen die je op je begrafenis wil horen. Want dan is de services van als er eentje doodgaat, dan komen wij allemaal op jouw begrafenis dat nummer spelen wat jij zo leuk vindt op jouw begrafenis. En zo waren we een beetje aan het rondpraten. En op een gegeven moment toen riepen we ook van ja, als er eentje nou doodgaat, dan moeten we eigenlijk een ander zoeken. En dan gaat dat navertellersgedoe, dat gaat eeuwig door eigenlijk. Want, je hebt er heel veel baat bij. Dat is eigenlijk de hoofdreden voor Thijs. Die is van Thijs van der Poel ook van vroeger van Okater geweest. Heeft het beroemde nummer Zie de mannen vallen, heeft hij gecomponeerd. En dat speelde hij ook. Maar die heeft dus 8 operaties gehad nu inmiddels. En hij is de langst liggende patiënt van het AVL in Amsterdam. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En die heeft zo'n gang in het leven dat die gaat maar door. En die ziet dat als werk. Die zegt van ja, die heeft ook niet het idee dat die doodgaat. Maar die ziet dat als werk. Want morgen moet er dit gebeuren en overmorgen waarschijnlijk dat. Gisteren is er dat gebeurd. En die gaat dus dan door. Dus het ziek zijn is werken. En maar ze is ook een heel begaafd muzikant. Ja. En hij kan ook heel goed zingen. En hij kan nog steeds heel goed spelen. Dus toen hij begon, mee te doen, dan denk je van nou, we zullen maar even wachten of die überhaupt wel... Hij kon soms ook niet zitten, van, ook met pijn, hij had ook pijn. Maar dan zong die en dan zong die geweldig. Dan ging die... Dus ja. Dat wou ik zeggen, dan heeft zo iemand er baat bij. Omdat die kan denken van, ik ga volgende week gaan we optreden. En dan moet ik van de week nog even dat oefenen en dat oefenen. En dan ben je dus... bezig en heb je iets om naar uit te kijken. En dat is echt waar. Als je in de winter al te horen krijgt, je mag mee met de parade. Dat is toch. Dat kun je gewoon zeggen tegen je bezoek. Ja, en tegen het geeft je vrienden ook van. Weer en dan, moed, ja, dan, ja. En dan zeggen die anderen, ga je mee met de parade? Ik dacht dat je. Moest mogelijk. Ik dacht dat je bijna dus voor dood, Toon Achterberg bijvoorbeeld. Ja. Die heeft het ook heel zwaar. En die heeft een TIA gehad. En die kan dan toch tegen zo'n dokter zeggen... nou, als het een beetje mee zit, dan zeggen... ja, je moet me wel een beetje helpen... want ik moet over 2 maanden weer in de kleine komedie spelen, weet je wel. Ja, die dokter kijkt er dan ook aan. En Rob Boonzaaier ook, die doktoren, die zeggen van... wat? Ja. In de kleine komedie spelen? Jij moet gewoon niks doen. Jij moet thuis heel rustig je medicijnen slikken... en je nergens over druk maken... want dat kleine komedie, dat zet dat maar uit je hoofd. Ja. En dat deden we dus niet. Nee, dus de navertellers houdt jullie letterlijk en figuurlijk op de been. Ja, absoluut, want Thijs van der Pol bijvoorbeeld... die moest geopereerd worden terwijl wij op tournee waren. Toen hebben we 3 voorstellingen zonder Thijs gespeeld. Net zoals dit, maar dan de lange versie. En toen moesten we nog 3 of 4 voorstellingen spelen... om een tournee af te maken. En toen is hij weer... Hij was net 2 weken ervoor geopereerd... Want er is zo'n melanoom. Een sarcoom hebben ze uit zijn lies gehaald. Waar kanker in zat. En toen heeft hij toch meegedaan, die laatste 4 voorstellingen. Hij was net 2 weken uit het ziekenhuis. Ja. We hebben gezegd: van, nou, nee, met een rolstoel kwam hij zo. En toen zei ik: vond het ook wel goed voor deze voorstelling. Ja. Iemand in een rolstoel. Ja. Maar dat tekent hoe. Hoe motiverend het is. Ja. Je wil dat toch doen. En dat. Kan dan ook schijnbaar. Want het zingen, dat kunnen we wel. En het muziek maken, dat doen we ook al ons hele leven. Dus dat loopt wel. Ja. Maar je wil het op een of andere manier. En dat is het mooie ook voor de luisteraars. Die denken, jongens, het gaat gewoon door het hele leven. Ja. Ik heb een heel goed idee, Terts. Je moet het leuk maken. Ik heb een goed idee. Wij draaien in deze uitzending ook muziek. En nu kon Thijs natuurlijk hier er niet bij zijn. Maar ik dacht, misschien hebben jullie nog een nummer... wat jullie aan Thijs voor Thijs kunnen laten. Zie de mannen vallen van House Rokater. Zie de mannen vallen van House Rokater. Het laatste programma van House Rokater. Het beste programma van House Rokater. Denk ze elke dag. Aan beide zijden van de wand. Spreekt men van de goede kant. Evenwicht gevonden en voor goed bewaard. Alleen een aardeling heeft nooit iets onverwacht. Haar lichaam uit balans gebracht. Soms huilt ze 's avonds, huiverig van de kou. Als aan beide kanten de licht doorbleken maan. Alle mannen uit wat staan. Niemand heeft haar. Zij dan niet dat alleen een vrouw kan balanceren op de rand van een hoge houten wand. Tussen hemel en aarde, haar hoofd in ijle lucht, denkt ze elke dag aan beide zijden van de wand. Springt men van de goede kant, evenwicht gewonden en voorgoed bewaard. Alleen haar Ik ben van Pauze voor Katen. De nacht van EO. Ondertussen zit ik hier nog op de parade in Rotterdam met Eddie Bewaar en Terts Brinkhoff, de twee mannen van de navertellers. Twee van de zes, moet ik daarbij zeggen. Terts, ik zat ook te denken, de dood gaat natuurlijk ook over wat je nalaat. Daar denk je dan ook wel over na. Nu ben jij een van de oprichters van de parade. De oprichter, de grote oprichter. Nou ja, dat doe je niet helemaal alleen natuurlijk. Maar nee. Goed. Dus ik zat te denken, is dat dan ook iets waarvan je denkt van ja, als ik dan ooit doodga, dan laat jij wel een soort de parade na. Voelt dat zo? Nou, dat hoop je. Ja, ik zeg altijd het gaat van, al 34 jaar goed. Hè? Al 34 jaar gaat dat goed. Ja, met het de gaat parade wel goed. Althans. Maar ik roep altijd, de parade is van de artiesten en van het publiek. Die willen elkaar ontmoeten. En wat de parade als organisatie moet doen, is dat alleen maar mogelijk maken. Dus niet ineens een doelstelling ontwikkelen van wij willen heel goed theater of wij willen alleen maar dit theater. Het is gewoon een straat. En in een straat kan alles. In een straat daar kun je een patattent naast een opera zetten. En daar kan ook een dief wonen, maar ook een rechter of een politieman. Ja. Weet je, alles kan in een straat. En dat is de parade. En zolang er dus tenten staan en er komen artiesten, komt er ook publiek. Dus ja. Je moet het. Maar zo gauw mensen gaan denken, nee, we moeten heel veel geld gaan verdienen, dan gaat het natuurlijk niet. Nee. Je moet wachten, investeren, tenten neerzetten, artiesten vragen en dan komt het publiek ook. En dat kan in principe eeuwig doorgaan. Ja. Dus de parade zo die nu nog is, dus 34 jaar verder zijn we, is dat nog steeds hoe jij hem voor ogen had toen je ermee begon? Ja. Ja, echt waar. En we hebben dan ieder jaar komt het, zoals nu is het weer opgestart. En er komen zoveel ontzettend leuke jonge mensen die dat staan te doen. Die kennen mij dan niet. Hè. Dus dan denk ik van zo, wat een jeugd. Jij loopt hier rond. Je bent eigenlijk redelijk anoniem, denk ik. Niet iedereen. Ja, dan weet wordt er af en toe gefluisterd. Dat is het. En dan gaan ze meneer tegen je zeggen. Oh, ja. Maar die parade, zoals het, als het maar gaat, en dat is tot nu toe ook de directie die er nu zit, die doet dat heel goed. Ja. Laten gaan en niet te... Bijvoorbeeld, wij mogen spelen. Dat is heel bijzonder. Ja. En dat vinden ze, dat kan. Moet niet te slecht zijn, maar we zijn ook niet te slecht. Maar van alles, niet van alles nog wat en laat maar gaan. Maar Nicole van Vessen bijvoorbeeld met Ray van Zanten, die zijn echt heel, heel scherp met groepen bezig. En groepen willen over het algemeen graag spelen. Grote namen, kleine namen, veel jonge mensen. En het is een heel mooi gezelschap. En als je dat goed koestert, kan dat gewoon doorgaan. En dat, ja, dat zou ik natuurlijk, ja. Ja, heel prettig mooi als vinden. Het nog 34 jaar dat door bent. En Eddie, wat is volgens jou de magie van de parade? Want jij hebt natuurlijk ook al heel lang meegemaakt. 30 jaar, ja. En ik heb de boulevard meegemaakt. Dat is de voorloper eigenlijk? Ja. Maar toen Tess mij vroeg, toen bestond de parade al 5 jaar. Maar ik kwam er elk jaar altijd wel even kijken, omdat hij mijn vriend was. En met mijn vrouw getrouwd was. Nee, nee, met mijn ex getrouwd was. Maar toen vond ik het zo geweldig, want wij hebben met House Rockator ook ooit eens op de kermis gestaan. En toen Ter zei van kermistheater, of een soort kermis voor theater, toen dacht ik, ja, maar dat hebben wij gedaan in Groningen met House Rockator. Een programma van 20 minuten met een soort best-of van House Rockator. En dat was een hit op de kermis. Iedereen... Jim van Wouden. Alex van Warmerdam en... En toen dacht ik, oh, dat is leuk. Dus toen ging ik op de parade. Kwam ik op de parade. En het goede was, nou, hij belde me op. Hij zei van, wil jij niet een voorstelling maken op de parade? Ik zei, maar ik heb nog nooit een voorstelling gemaakt. Toen zei hij, wat ga je nou doen? Je krijgt van mij een tent. En dan laat je het produceren door Orkater. Dan heb jij je eigen voorstelling. Ja, en ja. Ik heb Orkater. En ik heb Orkater op de parade. Heel slim. En toen dacht ik, oh, we mochten en Orkater vond het leuk. Dus wij mochten, heb ik Kees gevraagd, want ik durfde het niet alleen. En toen hebben we Beppe erbij gevraagd, Beppe Costa, die ook bij Orkater zat toen, voor één voorstelling. En toen werden we een soort trio die een voorstelling in elkaar geknutseld hadden, van een half uurtje. En dat bleek een enorme hit. Op de parade. Ja. En toen, Nou, wij werden kinderen van de parade. We vonden het alles geweldig. Je mocht doen wat je wilde. Ging in met bandjes spelen op de parade. Ja, dus dat was is dat voor ook mij een dan... heel leuke zomer was dat. Ja, is dat dan ook de magie, die vrijheid die er is voor de acteurs, voor de voorstellingen die gemaakt worden? Hoe bedoel je? Nou, ik vroeg van wat is de magie van de parade? Jij zegt nu eigenlijk, ja, wij hebben toen heel veel vrijheid ervaren. Ja, heel veel vrijheid. Speelden. Dat is nou weer wat minder geworden, maar dat snap ik wel, omdat de parade zo groot was. Vroeger was het heel klein, een beetje zoals dit was het in Amsterdam. Ja. Maar, en dan heb je veel meer vrijheid natuurlijk in de parade. Je wist ook niet hoe je dat moest organiseren, dus we mochten heel veel. En als wij dan zin hadden om muziek te maken na de sluitingstijd, dan deden we dat op het veld. Ja. En dat mocht toen. Nu kan dat allemaal niet meer, want er zijn allemaal wetten van de gemeente, ja, dat verboden is en zo. Dus, ja, dat was, maar dat was het, de vrijheid. En ook, het was in de zomer altijd. Ik vond het veel leuker dan op vakantie gaan. Ik deed het wel altijd 2 weken, maar ik zat die andere 2,5 maanden zat ik op de parade. Dat, ja, vond ik hartstikke leuk. En dit jaar dus ook gewoon weer de hele zomer op de parade? Nee, ja, 2 steden maar. 2 steden. En welke steden of welke andere stad gaan jullie we nog spelen? We spelen ook in Utrecht. In Utrecht, kijk. Tot slot nog, hebben jullie nog 1 ander nummer wat wij in deze nachtuitzending kunnen draaien? Iets wat jullie misschien als navertellers wel eens luisteren? Of gewoon een persoonlijke favoriet? Of eentje die op je begrafenis wil horen? We kunnen. Irma, dat staat op cd. Van, dus het liedje wat ik zing in het begin, dat ook met de dood te maken heeft. Dat hebben we daarom. Dat is een liedje van de Mexicaanse hond. Van Kaatjes Verdronken, op die plaats staat het in elk geval. Het heet Irma. Dat heet Irma. Oké, gaan we en, die zong ik ook in die voorstelling namelijk. En toen was ik de zanger van de, tussen aanhalingstekens, de zanger van de voorstelling. Dan gaan we die luisteren. Irma was een meisje, zo eenzaam in haar jeugd. Nachten. Enorm bedanken, Eddie Bewaar en Tesh Brinkhoff, voor jullie gesprek hier, ja, over de navertellers. Leuk. Voor wie wil, is het dus nog te horen in Utrecht. En ook nog in andere theaters ooit? Of is dit het voor nu even? Ja, in februari gaan we een paar theaters doen. Heel leuk. Super bedankt. Ik moet daar even bij zeggen dat dus ook Paul Preenen, Kees van der Voren, Thijs van der Pol, Toon Achterberg. En heb ik iedereen gehad, hè? Ja, dat is de hele club. De navertellers, heel erg bedankt en een hele fijne parade nog. Dankjewel. Dat was het voor nu hier vanaf de parade in Rotterdam. Maar de parade reist dus door, want dat is het hele idee van de parade. Nog naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam deze hele zomer. En online kan je vinden waar en wanneer dat is. En welke voorstellingen daar zijn. De Nacht van EO. De een noemt het een racistische complottheorie. De ander een feitelijk demografisch fenomeen. De een neemt er afstand van en de ander vindt dat niet nodig. Maar wat is ombevolking? Dat wordt besproken in de NOS-podcast De Dag. Waar komt de term vandaan? En waarom wordt het als een potentieel gevaar gezien? Mevrouw Kleiver geeft aan dat zij denkt dat omvolkstheorieën niet racistisch zijn. Volgens de NCTV is het een extreemrechtse complottheorie. Kan zij in ieder geval beamen dat omvolking een extreemrechtse complottheorie is die zijn oorsprong vindt in de nazi-ideologie? Mevrouw Kleiver, ga uw gang. Voorzitter, nee, dat kan ik niet beamen. Omvolkingstheorie, daar hebben wij het met Omroep Ongehoord Nederland nooit over gehad. We hebben het fenomeen omvolking is behandeld in de uitzending door een gekozen politicus. Dat is volgens mij wat anders dan een theorie, want dan zeg je dat er een beleid achter schuilt of wat dan ook. Volgens mij was het een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. Je kan het noemen hoe je het wil, maar ik zou het niet een complottheorie willen noemen. Arjan Noorlander, politiek duider van Nieuwsuur. We hebben elkaar de afgelopen maanden tijdens de toch wel moeizame formatie, kunnen we zeggen, meerdere keren gesproken over allerlei hobbels die genomen moesten worden, crisismomenten, problemen op de weg. Maar nooit ging het over omvolking. En ja, jij loopt al een hele tijd mee in Den Haag. Misschien is het eigenlijk wel nooit echt zo over omvolking gegaan, of wel? Nou, in ieder geval niet als het gaat om de kabinetsformatie of om ministers. Kijk, de term omvolking en andere termen die rond migratie speelden, die bestonden natuurlijk wel in Den Haag, maar altijd helemaal aan de zijkant van het politieke debat, helemaal op rechts. Waren er altijd oppositiegroepen die met dit soort woorden waarschuwden voor de migratie. Maar daar keek men altijd een beetje naar opzij, als die roepen wel, maar doen niet mee met de echte macht. Maar dat dit soort termen nu in het centrum van de Nederlandse macht zo openlijk besproken worden, ja, dat hebben we volgens mij op die manier echt nog niet meegemaakt. Wat vindt mevrouw Kouradi van de omvolkingstheorie SEC? Gewoon, hè? Dus gewoon de omvolkingstheorie die altijd al bestaan heeft. Dank u wel, voorzitter. Ik vind helemaal niets van de omvolkingstheorie. Tijdens de hoorzittingen in de Tweede Kamer met de beoogd bewindslieden van het nieuwe kabinet was het ongemak over het taalgebruik en de denkbeelden daarachter van de aantredende PVV'ers hoor en voelbaar. Bij zowel de oppositie als bij coalitiegenoten van de VVD en NSC. Ik vind de term ongelukkig, ik vind hem verwerpelijk. Ik zou hem niet willen gebruiken en mijn advies zou ook zijn aan anderen om hem niet te gebruiken. Dit soort uitspraken en theorieën staan heel ver van mij af. En straks, vanaf volgende week, zijn wij collega's in het kabinet. En daar zal ik heel scherp in de gaten houden wat er gebeurt. En ik verzeker u, dan heb ik een buitengewoon lage tolerantie. Nadat beoogd staatssecretaris Klever vrijdag zei dat ze geen afstand wil doen van wat zij als een feitelijke omschrijving van een demografisch fenomeen ziet, waren alle ogen gisteren gericht op de beoogd minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber. En zij verraste alle aanwezigen door direct haar woorden uit het verleden terug te nemen. Ik realiseer me dat de woorden omvolking en omvolkingstheorie een bewust planmatig beleid om de bevolking om te vormen of te vervangen onjuist en ongewenst is. En bovendien een verschrikkelijke connotatie naar het verleden en het nazisme met zich meebrengt. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dus ook nu, want zo bedoelde ik het niet. Ik had die termen ook beter niet kunnen gebruiken. Dat was verrassend, omdat woorden terugnemen niet bepaald in het PVV-DNA zit. Maar alles is anders, benadrukt ook Faber zelf, nu haar partij in de regering stapt. Kijk, het is natuurlijk wel zo, we zitten gewoon in een nieuwe situatie. Dat is gewoon zo klaar als een klontje. Die is er gewoon. Ik was eerst de woordvoerder van de oppositie. Ik ben nu kandidaat minister. En dat is, dat is gewoon politiek. Zo is nou eenmaal de politiek. Je hebt oppositie en je hebt coalitie en je hebt bewindslieden. Dat is gewoon logisch. Ik kan er verder niks aan toevoegen. Faber en Klever zijn niet de enige PVV'ers die in het verleden over omvolking hebben gesproken. De huidige Kamervoorzitter Martin Bosma bijvoorbeeld zei 2 jaar geleden nog dat het wat hem betreft zonneklaar is dat er in Nederland een omvolking plaatsvindt. Het gaat dan blijkbaar om de term omvolking, waar heel veel linksliberale mensen nachtmerries van krijgen. Maar de heer Philip de Winter, die in dat programma heeft gezeten, die heeft gewoon uitgelegd, het is helemaal geen theorie. Het is gewoon wat je voor je ogen ziet. Als je naar sommige wijken gaat, zie je hoe geïslamiseerd ze zijn. Er woont geen Nederlander meer. Dat soort dingen zie je door heel Nederland, zie je door heel West-Europa. Het is geen theorie, het is gewoon wat een blind paard kan zien. Dit soort uitspraken zetten coalitiepartijen voor een dilemma. Pieter Omtzigt van NSC zei er bij Nieuwsuur het volgende over. Is het voor u een grens? Maar u gaat nu precies aan mij vragen welke woorden iemand wanneer wel niet en wel en niet mag gebruiken. Nou, maar waar ligt die grens? Meneer Omtzigt, kijk, dit woord is vrij duidelijk, omvolking. Ja. Dus, en als ik dan vraag, is dat voor u de grens? Dan is dat een vrij duidelijke vraag. Ja. Dus ik stel hem nog een keer. Als hij het woord omvolking weer in de mond neemt, is dat dan voor u de grens? Ik kan me niet voorstellen, straks als een minister in het kabinet zit, dat het kabinetsbeleid zal zijn. Want het kabinet spreekt met één mond. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik een kabinet dat hoor zeggen. Dit woord past op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord of binnen de rechtsstaatverklaring. Dus ik denk dat iedereen zich hieraan gaat houden. En als dat niet gebeurt, dan zult u ongetwijfeld bij mij staan. En dan zal ik er ook wat van zeggen als we naar buiten gaan. Nou nam Marjolein Faber gisteren vrij onverwacht al die woorden ook weer openlijk terug. Beoogd staatssecretaris Renette Klever die deed dat vrijdag niet. Wat is dan nu de status? Hebben alle PVV'ers nu wel of niet afstand genomen van die term? Ja, niet, denk ik uiteindelijk. Wat je de afgelopen dagen in die hoorzittingen echt zag, is dat de beoogd partijgenoten, als je dat zo mag noemen, van Marjolein Faber van de PVV, daar eigenlijk een beetje omheen hebben gedraaid in de hoorzittingen. Klever heeft zelfs nog geprobeerd de term omvolking een beetje te verzachten. Daar bedoelden ze allemaal iets anders mee dan wij met z'n allen dachten. Tot inderdaad gisteren Marjolein Faber eigenlijk de vlucht naar voren koos en zei, ik trek die woorden wel volledig terug. En ja, degene die we daar de afgelopen periode het meest op aankeken, het gebruik van die term omvolking, namelijk Marjolein Faber, heeft die eigenlijk nu het meeste teruggenomen van allemaal. En daardoor zitten we nu in best wel een onduidelijke situatie, waarbij Faber eigenlijk iets doet wat we van PVV'ers de afgelopen jaren amper kennen, namelijk haar woorden terugnemen. En ik als nieuwsconsument denk dan van, nou, daar is dan dit weekend een heleboel gebeurd achter de schermen waarvan wij geen weet hebben. Maar misschien weet jij daar wel iets meer over. Wat is er gebeurd? Nee, dat weten we niet. De PVV is wat dat betreft echt nog steeds dat gesloten bolwerk waar Geert Wilders het enige lid van de partij is en wij echt heel weinig horen. Dus wat er binnen de PVV gebeurd is, weten we niet. Behalve dat we van buiten wel kunnen zien dat de partij en ook Geert Wilders de afgelopen periode enorm onder druk staat. Wat we wel weten is dat andere coalitiepartijen, vooral de VVD en NSC, de afgelopen weken natuurlijk wel echt veel druk achter de schermen hebben uitgeoefend om te zorgen dat dit soort woorden zouden worden teruggenomen. Oké, zeggen die partijen, we accepteren Geert Wilders dat jij je eigen kandidaten naar voren kan schuiven. Maar dan moeten die wel binnen de lijnen van de rechtsstaat en het hoofdlijnenakkoord blijven. Daar is echt heel veel druk op gezet. Hè? Misschien weet je het nog, 2 weken geleden is er zelfs een keer een extra spoedvergadering nog van de coalitiepartijen geweest, waarbij ook Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt, die al aan hun weekend waren begonnen, weer terug moesten komen uit het oosten van Nederland om juist hierover te praten. Dus de druk op Wilders en de PVV is wel echt heel erg hoog geweest. Omtzigt heeft ook nog in Nieuwsuur hierover gesproken. Die wilde zich toen niet vastpinnen op woorden die wel of niet gebruikt mogen worden. Maar hij heeft wel een bepaalde ondergrens, heeft hij ook eerder ook gezegd bijvoorbeeld in het verslag van Plasterk, hè, van dat hij vindt dat het kabinet in woord en geest democratisch en rechtsstatelijk moet zijn. Maar wat weten we dan over wat zijn ondergrens nu is, ook rondom dit onderwerp? Nou ja, dat is ook wel een van de zaken geweest die echt ingewikkeld is geweest de afgelopen weken. We hoorden inderdaad Pieter Omtzigt spreken van een ondergrens. Ook andere partijen, ook Dylan Jezogus van de VVD sprak over een ondergrens. Maar als wij dan doorgingen vragen, dan weigerden ze eigenlijk ons te vertellen waar die grens precies ligt. Ze waren heel voorzichtig om dat te benoemen, uit angst ook dat ze weer in conflict zouden komen met de PVV en met Geert Wilders. En dus was die lijn eigenlijk tot gisteren heel vaag. De eerste die opvallend genoeg die lijn nu eigenlijk heel duidelijk getrokken heeft van de coalitiepartijen is Marjolein Faber zelf, die haar woorden terugneemt en zegt: dat moet ik niet meer zeggen. Ik heb omvolking, ik heb dat genoemd, ik heb dat eerder in het debat gezegd. Dat heb ik in een bepaalde context gezegd. En mijn partij heeft helemaal niks met al die rare complottheorie. Daar hebben wij helemaal niks mee. Ik heb dat gezegd in de context van de open grenzen, van het open grenzenbeleid. Maar Omtzigt die zegt van: ik wil niet dat het een woordenspel wordt, maar dat wordt het dus nu eigenlijk juist wel, doordat zij zegt: ik ga dat woord niet meer gebruiken, maar tegelijkertijd de theorie erachter voor een groot deel nog wel onderschrijft. Ik maak mij zorgen over de demografische ontwikkeling in Nederland. En dat mag ook en dat moet ook. En dat verwachten de mensen ook in het land, dat we ons daar zorgen over maken. Ze neemt inderdaad de woorden terug. Ze belooft ook die woorden niet meer te gebruiken. Ze zegt ook niet te geloven in complottheorieën. En omvolking is in beginsel een complottheorie die stelt dat er een bewust beleid is om een volk om te volken. Maar of zij dat nou helemaal terugneemt als het gaat om de angst die zij heeft dat er een ander volk is, ook al is dat misschien onbewust, die het Nederlandse volk gaat overheersen. Ja, daar laat ze licht over bestaan. Dat is bij Marjolein Faber nog steeds niet duidelijk. Althans, dat vindt heel duidelijk de oppositie, die haar daar gisteren ook nog veel vragen over heeft gesteld in die hoorzitting. Dat is ook niet duidelijk bij de andere PVV-bewindslieden die de afgelopen dagen Marjolein Faber hebben zitten verdedigen. Dus ja, dat zullen we echt moeten zien. Wat dat terugnemen van die woorden en het in de ijskast zetten van allemaal denkbeelden uiteindelijk in praktijk zal betekenen. We gaan het wel zien, want de hoorzittingen hebben er niet toe geleid dat de kandidatuur van Marjolein Faber is ingetrokken. Ook niet van andere PVV'ers en ook niet van andere bewindspersonen. Dus deze club gaat gewoon beginnen aan een nieuw kabinet. En dan zullen we zien wat het allemaal betekent. Het is in ieder geval duidelijk dat woorden ertoe doen in de huidige politieke context, omdat iedereen er gewoon heel goed op let nu. Ja, ja, dat is aan de ene kant waar. Daar heb je helemaal gelijk in, want er is een enorm gesprek over woorden gaande. Aan de andere kant is er ook gewoon heel erg duidelijk een politiek machtsbelang, een coalitiebelang. En dat belang is dat deze coalitie er gewoon komt. En dus zie je vooral partijen die normaal gesproken dit soort woorden echt zouden verafschuwen, en dan denk ik in eerste instantie aan de VVD en NSC, toch de afgelopen dagen heel voorzichtig mee hebben bewogen met de PVV. Niet direct zich keihard hebben uitgesproken tegen het gebruik van dit soort woorden en dit soort politici. Maar hebben meebewogen om de PVV en Geert Wilders toch een kans te geven de onderuit te komen, of in ieder geval woorden terug te nemen, om uiteindelijk dat kabinet mogelijk te maken. Dus wat je toch ziet, is dat de grens rond het gebruik van dit soort termen wel is opgeschoven ten faveure van het kunnen vormen straks van een kabinet. Je hebt het woord omvolking, je hebt de betekenis ervan en je hebt de betekenis die eraan gegeven wordt. En daar begint het licht tussen de verschillende bewindslieden waar Arjen het net over had. Of, zo je wil, het woordenspel. En om die discussie te begrijpen is het nodig om te weten wat omvolking nou eigenlijk is. Als je gaat googlen, beland je voor het antwoord bijvoorbeeld op Wikipedia. Omvolking is een begrip dat vanaf de jaren 30 in Nazi-Duitsland werd gebruikt. Omvolking, voor een politieke strategie om grote groepen mensen uit Duitsland naar andere aangrenzende landen te laten emigreren, met als redenering dat die gebieden tot het Duitse Rijk hoorden. Of bij de dikke vandalen. Omvolking, meervoud omvolkingen. 1. Historisch ongunstig in verband met het nazisme. Vervanging van de oorspronkelijke bevolking van een land of gebied, met name door etnische zuivering. 2. Voornamelijk ongunstig, met name bij tegenstanders van het multiculturalisme. Verandering van de samenstelling van de bevolking van een land of gebied, met name planmatige vervanging van de autochtone bevolking door nieuwe bewoners. Bijvoorbeeld door stimulering van volksverhuizing of massa-immigratie. Of als je nog wat langer blijft doorzoeken op internet, beland je bij webinars, achtergrondartikelen, uitlegvideo's van allerlei soorten bronnen en ook bij fragmenten van politici die het erover hebben. Ik bedoel met omvolking de vervanging van de ene bevolking door een andere. En over 30 jaar dan zullen hier primair Arabieren en Afrikanen wonen. Ook de confrontatie tussen premier Rutte en Marjolein Faber in de Eerste Kamer duikt dan op. Ja, het woord omvolking komt echt uit de nazi-ideologie, vrees ik als historicus. historicus te moeten bevestigen voor degene die dat gezegd hebben. Richting mevrouw Faber. Mevrouw Faber. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik sta je maar alweer gelijk. Want de minister-president die zegt van omvolking. Nou, ik heb deze term. Die heb ik van het VN Department of Economics and Social Affairs afdeling Population. En die schrijven gewoon replacement migration. Dus daar heb ik die term vandaan gehaald. Dat wil ik wel eventjes verduidelijken, voorzitter. En opvallend, beide zaten er op dit punt naast, zegt historica Annelotte Jansen van de Universiteit Utrecht. Zij bestudeert extreem rechts en de terminologie die deze groep gebruikt. En ze heeft ook specifiek onderzoek gedaan naar de oorsprong van het woord omvolking. Het woord omvolking komt, zoals Faber dat zegt, eigenlijk niet voor in dat VN-rapport. En de term replacement migration is in de context van de complottheorie van vervanging een beetje een ongelukkige term, maar je kunt het in het Nederlands het beste vertalen als eigenlijk aanvullende migratie om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt bijvoorbeeld niet krap wordt. En wat Rutte zegt, het is inderdaad een term die afkomstig is uit de nazi-literatuur. Het ligt wel ook nog net wat anders wellicht dan hoe hij het bedoelde. Maar het feit dat hij zegt van ja, dit is een nazi-term, dat is absoluut correct. En wat is er dan anders aan dan wat hij bedoelde? Waar komt het woord vandaan? Nou, eigenlijk zien we dat dat woord omvolking voor het eerst oppopt bij de Duitse nazi-ideoloog Albert Brackmann. Hij noemt dat omvolking. En hij gebruikt dat eigenlijk op een voor de nazi's hele positieve en nastrevenswaardige manier. Het is een woord dat voortkomt uit het idee dat de eigenheid van het etnisch Duitse volk beschermd moet worden, bestendigd moet worden en ook eigenlijk uitgebreid moet worden. Dus in de jaren 30 omarmen de nazi's dit. En in 1940 wordt het onderdeel van het generaalplan Oost. En dat houdt in dat de Duitsers, ja, die hebben een aantal gebieden veroverd in Oost-Europa. En die willen dat gebruiken om levensruim te creëren voor het Arische ras. Dus die zijn erop uit om de als minderwaardig geziene Slavische bevolking van die gebieden, ja, ofwel te assimileren en dus Duits te maken of te germaniseren. Of die bevolking gewoonweg te verdrijven of te vermoorden. En zo het Duitse volk te laten groeien. En dat is dat positieve element. Dat is waarom de nazi's voor omvolking waren. Het zijn best wel veel ingewikkelde termen, maar om het even plat te slaan, de nazi's wilden dus eigenlijk andere volken omvolken, om het maar zo te zeggen. Exact. Om die Ari's te maken. Dus het was bewust expansief beleid. Exact. Het was het omvolken en het vervangen van een ander volk ten behoeve van de Duitsers. Dat klinkt wel als iets heel anders dan waar omvolking nu over gaat. Ja, de beoogde PVV-ministers hebben dat woord omvolking eigenlijk precies tegenovergesteld gebruikt. Klever en Faber zijn bang of hebben aangegeven dat ze vrezen voor de omvolking van het eigen volk. Dus niet, dat is niet meer dat agressieve en expansieve, maar eigenlijk de angst voor de inkrimping en het verdwijnen van, in dit geval, de Nederlanders. Dus dat lijkt inderdaad dat nazi-concept op zijn kop. Dat is dan ook de reden dat nu heel veel werd gezegd, hè, in de commotie van de afgelopen dagen. Het is geen nazi-term, we bedoelen het niet zoals de nazi's dat deden. Maar ook dat ligt dan weer net wat anders, want die omkering van dat concept omvolking gebeurde eveneens in de jaren 30. En dat was een Duitse demograaf en nazi-ideoloog, die heette Friedrich Burgdörfer. En hij verbindt de angst voor de ondergang van het Duitse ras, het Duitse volk, aan die term. En hij zet dat eigenlijk op een hele statistische manier uiteen. En hij schrijft een aantal boeken en waarschuwt daarin voor dalende geboortecijfers die, als er niets wordt gedaan aan voortplantingspolitiek en dergelijke maatregelen, dat dan zal leiden tot de ondergang van het Duitse volk. Ja, en dat heeft dus wel parallellen met wat je nu hoort in die PVV-kringen en ook daarbuiten trouwens. Ja, dat is eigenlijk het startpunt van de historische lijn waarin we de uitspraken van beoogde PVV-ministers zouden kunnen plaatsen. Dus dat is waar de angst voor de omvolking van het eigen volk begint, historisch gezien. Hoe is het uiteindelijk, want we hebben natuurlijk over deze term jaren helemaal niks gehoord en nu opeens wel. Hoe is het dan in schoen geraakt bij de PVV? Ja, er zijn een aantal naoorlogse kantelpunten waarop verschillende personen in verschillende contexten in Europa en Amerika Ja, daar de kenmerkende focus van immigratie, islam en dat complotelement van de politieke elite die zou samenspannen. Dat wordt daar dan aan toegevoegd. Twee definitieve en belangrijke momenten zijn dan 2005... de publicatie van het boek Eurabia door een Britse journaliste, Giselle Littman. En zij stelt van nou, de Europese politieke elite speelt onder één hoedje met de Arabische Liga. En in ruil voor olie zetten zij de grenzen open voor islamitische migratie. En dan kunnen we gaan zien hoe de PVV, of Geert Wilders in dit geval, dat begint over te nemen. Hij schrijft in een opiniestuk in 2007... waarschuwt hij voor de transformatie van Nederland in Neder-Arabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië. En het tweede definitieve moment is dan 2011... als de Franse schrijver Renaud Camus zijn boek Le Grand Remplacement, de grote vervanging, publiceert. En daarin bouwt hij voort op die verschillende historische kantelmomenten, ook op de theorie van Eurabië. En hij kenmerkt de moslims in dat boek als de vervangers van de westerlingen, van de Franse cultuur, van de westerse beschaving. En voegt dan dus ook echt dat element van vervanging toe. Nou, in 2015 gebruikt Martin Bosma die term voor het eerst in het Nederlands parlement. In 2016 schrijft hij er nog een keer een tweet over. En in 2018 heeft de PVV dan een partijbijeenkomst in Rotterdam. En daar is Renaud Camus dan ook uitgenodigd. En dan neemt Bosma ook een selfie met Camus, zet dat op Twitter en schrijft erbij onder de indruk. En dat is waarschijnlijk, hè, dat laat het heel erg sterk lijken, dat het idee van omvolking, van vervanging bij de PVV, bij Camus vandaan komt. Wat nou lastig is, is dat bijvoorbeeld Marjolein Faber nu gisteren heeft gezegd, ik neem die woorden terug, want ik geloof niet dat er een complot is van een elite die dit organiseert. En ze wil ook natuurlijk helemaal niks met nazi's te maken hebben. Maar tegelijkertijd gelooft ze wel in het demografische feit, zoals ze dat noemt, dat er een verandering plaatsvindt die wat haar betreft dan de Nederlandse waarden bedreigen. En dat hoor je ook andere PVV'ers zeggen, zoals Reinijte Klaver, die zegt het nog wat duidelijker. Komt dat dan ook niet op omvolkingsdenken neer, ook al gebruiken ze die term zelf niet meer? Ja, dat is natuurlijk een lastig te beantwoorden vraag, want dan wordt het een woordenspelletje van zeggen ze nou A en bedoelen ze B of niet? En dat scepticisme is tegelijkertijd was gisteren heel goed te proeven tijdens die hoorzitting, dat verschillende Tweede Kamerleden meermaals of herhaaldelijk zelfs vroegen van, gebruikt u alleen de woorden niet meer, mevrouw Faber, of neemt u ook afstand van het gedachtegoed dat erin zit? Maar dat omvolkingsdenken, dat heeft dus eigenlijk, als je het historisch bekijkt, heeft altijd op verschillende manieren plaatsgevonden. Dus de een denkt dat er wel daadwerkelijk een elite is die dat aanstuurt en de ander niet. Maar uiteindelijk komt het neer op die basiswaarde van dat er angst is voor dat het eigen ras bedreigd wordt. Ja, dat is in feite de kern van het omvolkingsdenken. Dat is ook ja, eigenlijk al zo oud als de mensheid zelf. Het idee dat wij, de eigen groep, beschermd zou moeten tegen een vreemde ander. Een ander die je niet kent. Hè? En dat streven naar dat homogeen op etnisch of cultureel vlak. Het homogeen houden van het eigen volk bestaat al veel langer. De manier waarop Marjolein Faber er nu over spreekt, en ook Reinette Klever en andere PVV'ers, die zeggen ja, ik zeg eigenlijk helemaal niks geks. Ik wijs alleen op een demografisch feit. En ik denk dat er best veel mensen zullen zeggen van, wat is daar eigenlijk erg aan als je een demografische ontwikkeling aanwijst? We zouden kunnen zeggen dat Faber gisteravond afstand heeft genomen van ja, de besmetste versie van het woord, namelijk omvolking. Zij blijft wijzen op wat zij noemt een zeer zorgelijke demografische verandering. Is dat dan erg? Nou, het feit is, historisch gezien, een volk is niet een statisch iets. Een volk is altijd in verandering. Dus de vraag is, wat is er dan zo problematisch aan die demografische verandering? Ja, in de terminologie of in de omschrijvingen van Faber en Klever wordt nog steeds een bepaalde groep of bepaalde minderheidsgroepen in Nederland gestigmatiseerd. En dan gaat het dus vooral om die bevolkingsgroepen met een islamitische achtergrond. Dus er is nog steeds sprake van ja, een tweedeling tussen verschillende bevolkingsgroepen en van stigmatisering. En wat zegt het jou als historica? Ja, dat het nu weer zo'n hot topic is. Ja, wat ik hier historisch gezien vooral opvallend aan vind, is de normalisering van termen als omvolking, omvolkingstheorie. De acceptatie ervan, als je dit vergelijkt met 30, 40 jaar geleden, toen een Hans Janmaat zijn intrede maakte in de Tweede Kamer. Als hij het woord nam, als hij voor de microfoon ging staan, dan liepen de Tweede Kamerleden gewoon de zaal uit. En nu zie je dat mensen die dit soort woorden gebruiken, je kunt minister worden, je kunt tot Tweede Kamervoorzitter gekozen worden. Dat is historisch gezien gewoon een enorme omwenteling. En misschien moeten we ook wel even dan hand in eigen boezem steken. Want wij als duiders en als media en journalisten hebben het er natuurlijk nu ook heel veel over. Draagt dat ook bij aan de normalisering van zo'n begrip? Het positieve van het bespreken van zo'n woord als omvolking in de media, zoals we dat ook nu hier doen, hè, dat is dat we context schetsen en dat we laten zien, dit is waar het vandaan komt, dit is waarom het een verfoeilijke term is en dit is waarom we het niet zouden moeten gebruiken. Of je het nu gebruikt in de pure narcistische conceptie of dat je het nou gebruikt in de vorm van angst voor omvolking van je eigen, van het eigen volk. Dus het doet er heel veel toe op wat voor manier we dit bespreken. En ik denk dat het heel belangrijk is, omdat ook weer die commotie van de afgelopen dagen heeft, ja, eigenlijk heeft aangetoond dat er heel veel verwarring, onwetendheid over de herkomst en de verandering van de termostaat, om dat goed te duiden en uit te leggen. NPO Radio 1. 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. WikiLeaks-oprichter Julian Assange is op vrije voeten. Hij sloot zojuist op het eiland Saipan in de Grote Oceaan een deal met Amerikaanse justitie. De Australiër bekende schuld in 1 van de 18 aanklachten die in de VS tegen hem lopen. Samenzwering om geheime Amerikaanse defensiedocumenten te verkrijgen en openbaar te maken. Hij krijgt daarvoor een straf die precies even lang is als de tijd die hij al heeft vastgezeten. Daarom komt hij nu per direct vrij. Volgens WikiLeaks vliegt Assange binnen enkele uren naar zijn thuisland Australië. Noord-Korea heeft vannacht opnieuw een ballistische korte afstandsraket gelanceerd. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raket ongeveer 250 kilometer vloog en spreekt van een mislukte lancering. Het zou gaan om een hypersonische raket, maar dat wordt niet officieel bevestigd. De vermoedelijke lancering van Noord-Korea is de eerste sinds een oefening op 30 mei, waarbij meerdere raketten werden afgevuurd. Het aantal wapentests is de laatste tijd flink opgevoerd. Volgens het land is dat nodig vanwege een toenemende militaire dreiging van Amerika. In de hele Gaza-strook is nog altijd een groot risico op hongersnood. Dat schrijft de VN-voedselwaakhond IPC in een nieuw rapport. De organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal. De IPC verwachtte dat er nu al hongersnood zou zijn, maar door het toelaten van iets meer hulpgoederen door Israël is dat officieel nog niet het geval. Maar volgens de VN-voedselwaakhond is er op dit moment zonder twijfel sprake van extreem menselijk lijden in Gaza. Bij een uitslaande brand in een seniorencomplex in Waddinxveen zijn bewoners van ruim 50 appartementen geëvacueerd. Ook moesten er mensen van balkons worden gered. De brand was snel onder controle. Enkele bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Het weer, het is overal helder. Het wordt niet kouder dan een graad of 16. Vanochtend meteen volop zon, later alleen wat stapelwolken. En het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede nacht. Het is 4:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. En deze nacht duiken we weer in het archief van de ongelooflijke podcast. Vorig jaar ging journalist David Bogert in gesprek met Arnon Grunberg. Volgens Vriend en Vijand een van de grootste schrijvers van Nederland. En hij verdiepte zich in de asielproblematiek. In zijn boek De Vluchteling, De Grenswacht en De Rijke Jood kijkt hij verder dan de procedures. En ziet hij in de asielcrisis een crisis van het humanisme. Samen met vaste gasttheoloog Stefan Paas ging journalist David Bogert in gesprek met schrijver Arnon Grunberg. Arnon Grunberg, welkom terug in de Ongelofelijke. Dank je. Alweer de derde keer dat je er bent. En er gebeurt eigenlijk iets unieks in die gesprekken met jou. Iets wat ik eigenlijk met geen andere gast heb. Namelijk, ik ga zo'n gesprek meestal in met een hoofdthema. Een insteek, zoals we dat dan vaak noemen. Maar op een of andere manier komen we daar meestal nauwelijks aan toe. Die gesprekken met jou. Dus dat zegt misschien iets over mij als gespreksleider. Maar dan komen we meestal hele andere boeiende thema's. Waardoor soms een hoofdonderwerp gewoon

vertegenwoordiger was van die oude. Ja, ja, ja. We houden ook van jou. Was, ja, ja, ja. Ja. Nu wel. Nu wel. Ja, nu wel. Ja, nu wel. Dat voelt dan extra wrang vanwege de geschiedenis. De plotselinge draai die er gemaakt is eigenlijk. Die vind ik heel interessant. Voelt een beetje wrang. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook, je had ook gereformeerde verzetstrijders. Ook katholieke verzetstrijders. Ja. Dus natuurlijk, ik weet ook dat de SGP ook een antisemitisch verleden heeft. Dat is allemaal bekend. Dat weet ik allemaal. Ja. Maar ik heb die partij beschreven zoals ik hem nu heb waargenomen. Ja. En Ik vond het grappig, maar of ongemakkelijk ook. Je wordt dan echt op je Joods zijn aangesproken en ook een beetje aangekeken van je bijna een soort symbool of embleem wordt van het Jodendom. Ik vond het iets te veel in, heel soms een beetje ongemakkelijk. Ik vond het gewoon grappige dingen, een Israëlische vlag. Bij het afscheid, of bij een natuurlijke prijs kreeg een fles Israëlische wijn. Dus er zit een soort identificatie met... daar zouden we nog veel langer over kunnen doorpraten. Maar dat heb je natuurlijk ook in Amerika. Ja. Ik denk dat de grootste ondersteuners van Israël buiten Israël tegenwoordig christenen zijn. En dat is iets waar je langer over kan nadenken, zeker, over kan praten, wat dat betekent. Ik vond het wel grappig dat je zei, van het is een beetje makkelijk om over die wereldverbeteraars te praten. Maar ik vond de SGP echt... Ik vond het geen cynici. Nee, oké. Okay. Dat is even het punt, hè? Want nee, totaal niet. Er zit een dun lijntje tussen cynisch gemakzucht achteruit leunen of wel oprecht bezorgd zijn, maar tegelijk zeggen van... maar wij gaan het ook niet allemaal voor elkaar krijgen hier. Nee, maar ik vind ze wel... Ik vind ze wel een verdedigers van een democratische rechtsorde. Mm. Nou, dat vroeg me eigenlijk nog wel af. Want je zou natuurlijk kunnen denken, Arno Grunberg gaat stage lopen bij de SGP en gaat zich echt verdiepen in een hele andere wereld, een hele andere zuil. Maar je schrijft ook in je boek ergens, de geest van het liberalisme gaat vermoedelijk niet meer in de fles, zeg maar. Echte politieke twistpunten hebben we misschien niet eens meer. Is het wel een echt andere wereld waar je in belandt? Hebben we dat nog wel in Nederland? Of niet. Zijn het eigenlijk gewoon accenten? Het zijn accenten. Ja, zelfs de SGP zijn accenten. Eigenlijk wel. Dat geldt natuurlijk, je zit in een cultuur en die cultuur heeft ook invloed op jou. Mm. En je bent, de SGP is niet zoals in Pennsylvania, dat je tussen de Amish zit. Maar zit zo'n, een beetje dat onderdompelen in zo'n flank, zou je kunnen zeggen, of een hele uiterste flank misschien van het politieke spectrum, wat de SGP is, zit er ook iets achter met... Je moet haast wel, als je nog ergens iets afwijkends wil aantreffen in de politiek... en niet het vuile, bruine afwijken in de politiek, om even zo te zeggen. Ja. Je moet het wel een beetje daar zoeken, want de rest wordt wel heel erg een eenheidsworst. Dat is natuurlijk ook een beetje een probleem, maar het is misschien ook onvermijdelijk. Ik vind het natuurlijk ook een beetje makkelijke kritiek, want hoe kun je profileren, wat moet je doen? En de SGP heeft natuurlijk wel een consequente politiek gevoerd, kan je zeggen. Ja. Dus, om aansluiting op David... Vandaar dat ik het net even opbracht. Je hebt natuurlijk in Nederland romanschrijvers als Siebeling, Frank Cattureur, inmiddels ook Lale Gül natuurlijk, vanuit een andere achtergrond. Er lijkt in Nederland wel een soort fascinatie te zijn met... Ik heb het zelf wel eens gekscherend genoemd, hedendaagse wilden. Er was ooit zo'n stroming dat... waar leven nou de mensen waar wij van afstammen? Die leven nog in de oerwouden, ergens ver weg en zo. En die kun je dan opzoeken. En soms... denk ik wel eens dat de fascinatie die Nederlanders hebben met die reformatorische vleugel iets is van lekker griezelen. Zo waren we vroeger allemaal. Nou, gelukkig niet meer. Maar het is ook wel leuk dat ze er nog zijn, want dan kun je af en toe nog even opzoeken. Net zoals in een museumdorp. Of, Het is natuurlijk, we hebben een hele literaire traditie van mensen. Ja. Die noemen, ik kan Wolkers noemen, dat is natuurlijk bij uitstek. Ja. En Wolkers heeft zelf ook altijd gezegd van... Ik bedoel, ik ben gevormd door het woord, door de Bijbel. Dat was mijn grote literaire inspiratie. Ja. Ja, enigszins is dat te begrijpen. Ik weet niet of het meteen exotisme is, hoor. Maar het is natuurlijk ook nu... Het lijkt me lastig om het te vermijden, laat ik het zo zeggen. Was je bewust van dat risico? Ben ik nu de volgende die de revo-zaal gaat uitmelken? Laat ik het maar even kort in de bocht zeggen. Nee, want de schrijvers die noemen, dat geldt in zekere zin ook voor Lale Gül, hebben natuurlijk allemaal over hun eigen achtergrond gesproken. Ja. Dus ik kwam gewoon als een vreemde. Dat maakt natuurlijk voor mij ook makkelijker om daar... eigenlijk heel neutraal tegenover te staan zonder allerlei bagage die ik al had van... oh mijn god, mijn jeugd is verpest door deze kerk. Ik bedoel, dat had ik allemaal niet. Dus dat nogmaals vond ik heel grappig dat sommige mensen... en dat ik kreeg best wel... Dat maakt ook charmant om te dus lezen. Dat sommige mensen zeggen, nou ja, ik kom uit... ik heb een hele nare jeugd gehad daarom en daarom en daarom... en dat wil ik niet ontkennen, maar dat is natuurlijk niet... één op één de verantwoordelijkheid van die SGP. Dat zit toch net iets anders van... En er zijn nog maar mensen daar die geen nare jeugd gehad hebben. Ook dat, dat je moet ook dat, ja. Precies. Dus, en dat ligt misschien ook weer aan het gezin waar je uitkomt, et cetera, ja. Et cetera. Ging het mij om exotisme? Nee, het ging meer om... wat mij ook echt fascineerde was aan een positie, aan een soort stabiliteit in dat politieke stelsel dat zo ja. aan het desintegreren is. En precies, ja. Dat vond ik wel fascinerend. Hoe doe je dat? Ja. Waarom blijven die mensen... Waarom is het CDA in Limburg... weggevaagd, dan is het CDA weggevaagd. Eigenlijk, kan je zeggen. Ja, deze CDA, ja. Ja, wat? Ja, PvdA in feite ook. Dan is de PvdA weggevaagd. Waarom zijn die grote middenpartijen weggevaagd? Ja. En blijft de SGP... Waarom blijft die achterban zo trouw? Wat is het geheim van die stabiliteit? Ik denk dat het echt de laatste zuil is... die ook een politieke zuil is die je in Nederland hebt. Ik bedoel, voor de moslims, die hebben... Denk is natuurlijk een partij ook redelijk stabiel... als je kijkt naar de zetels. Maar het is niet echt de zuil van de moslims. Nee. Zo kan je dat niet omschrijven, denk ik. Ja. Toch etniciteit speelt misschien meer een rol, denk ik, dan religie. Ja, ik ben overigens, toen ik daar rondliep, uitgenodigd om bij Denk ook mee te lopen. Ze hadden ook behoefte aan een speechschrijver zijn. Maar ik dacht, even wachten. En toch even, omdat ik dat wel sympathiek vond. Ik vond het wel leuk dat bij de SGP... Er was wel een basistolerantie, zoals ik dat heb ervaren, voor afwijkende meningen. Ja. Respect toch voor het democratisch proces. Maar ook een aangenaam gebrek aan woede. Ja, een gemoedelijkheid. Ja, dus niet die verplichte verontwaardiging. Dat vond ik ook heel fijn. Ja. Want ik zat bij al die debatten. Op een gegeven moment kon ik niet meer horen van... Dan ging weer een Kamerlid zeggen... De regering moet zich schamen hiervoor. En het woord schamen... Weet je, het woord bij inflatie, verbijsterd. Op een gegeven moment, je gelooft het. Je gelooft het aan niet meer. En B is het ook echt, denk ik... Je holt die begrippen ook uit. Hè? Ja. Zoals Kees van der Staaij zou zeggen... Ik schaam me hiervoor. En dan ga je wel opletten. Want dan denk je, hey, zegt er niet zo vaak. Gebeurt dat, nee, precies. Ja, klopt. Ja, en je hebt natuurlijk jouw belevenissen beschreven. Of die zijn gebundeld eigenlijk, hè? In een boekje met de intrigerende titel... God de Grote Romanschrijver. Wat is het idee achter die titel? Want ik meen dat het toch op Urk dat die titel mij daar is ingefluisterd bijna. Nou ja, gewoon op de manier waarop zij, als ik dat even zo mag doen... alsof een zij is, die partij. Wij zijn vrij, dat ontkennen ze niet. Hè? Maar tegelijkertijd bepaalt God... De lijnen. Ja. Het plot dus is in zijn handen. Ja, het plot is in zijn handen. Dus dat is toch een soort... Zo heb ik die associatie eigenlijk. Is hij de roman schrijven. Mm. En dat zorgt misschien ook wel voor een ontspannen houding. Ja. Want ja, dan kan er van alles gebeuren in de wereld. Maar je hebt het niet zelf in de hand. Nou, ik vond het wel grappig. Ik was toevallig helemaal meegenomen naar een lezing van Beatrice de Graaf. Mm. En die had het over een opmerkelijk... Het ging over de reactie van de Nederlanders op de watersnoodramp. Ja. Zij zei, kijk, dat is niet helemaal iets lang geleden, 53. Mm-hmm. Nu ondenkbaar. Maar dat is ook alleen maar te verklaren. Als je begrijpt dat, en niet alleen bij de gereformeerden... waar natuurlijk met name in Zeeland wonen... maar eigenlijk bij heel veel Nederlanders van... God geeft, God neemt. God geeft ook af en toe een watersnoodramp. En dan moet je niet woedend naar Den Haag trekken... maar dan moet je dat... Zeker de gelatenheid. Gelatenheid en fatalisme tot je nemen. Mm. Ja. En zij liet dat zien dan van aan de hand van... het is zoveel veranderd in korte tijd, want nu zouden... ook de Zeeuwen vermoedelijk met tractoren naar Den Haag oprukken... Om te zeggen, waarom heeft Den Haag die dijken niet... Want er was ook echt wat te verwijten. Hè? Er was ook wat te verwijten. Ja. En er is niets. Nee. Geen enquêtecommissie, niets. Nee, er zijn natuurlijk wel daarna plannen gemaakt om het te voorkomen. Ja. Maar er is nooit iemand die heeft gezegd, sorry. Er is ook nooit, ik geloof dat er niemand heeft een excuus aangeboden. Dat gaan we nog krijgen voor de laatste waterschap. Ja, ja. Maar dat raakt een beetje aan wat we net over hadden met rechts-links of zo misschien wel. In de zin een zekere gelatenheid, misschien wat meer kritisch... perspectief zou zijn gezagsgetrouwheid, die ook in de SGP wel speelt... waardoor gezagsdragers ook wel met veel wegkomen natuurlijk. Dat is de andere kant misschien. Ja, maar ook daar vind ik moet je midden zoeken. Want het voortdurend, ik vind dat je mag gezagsdragers ook... je moet ze ter verantwoording roepen... maar misschien worden ze iets te makkelijk en te vaak ter verantwoording geroepen. Ja. En heeft dat ook weer een inflatiegevolg van dat je denkt... En dat zie je ook, waarvoor is Rutte niet ter verantwoording geroepen... en hij zit er nog steeds. Ja. Dus dat kan je zeggen, dat is slecht van Rutte... Maar dat is natuurlijk een te makkelijke uitleg. Hij zit er kennelijk, omdat daar... Blijkbaar was er net niet genoeg aan de hand om dat het echt misging. Bedoel je dat? Ook omdat kennelijk stemmen mensen genoeg op hem. Ja. Emotie van wantrouwen, dat is ook aan inflatie. Dus het maakt geen indruk meer. Al die wantrouwen en die schaamte. De gros van de kiezers zegt, haalt zijn schouders erover op. Ja. Ik herinner me wel dat SGP een keer motie van wantrouwen heeft gesteund. Tegen Rutte. Dat heb ik ook over het aprildebat toen met functie elders. Ja, en toen van Nederland. Ja, ja. En toen heeft Kees daarna, zei hij... Ik ben toch wat met Mark Rutte een kopje koffie gaan drinken... om uit te leggen waarom ik dat heb gedaan. Ja. En dat vind ik toch ook pleiten voor een soort van menselijkheid... die ik in die man heb herkend. Hè?

Ja, nee, je hebt gelijk. Ja, wat is uw nut nog? U hebt geen kleinkinderen. Als je die manier van denken toelaat, vroeg of laat, gaan we allemaal een keer voor de bel dan. Eigenlijk wel. Ja, toch? Ja. Dat was een deel van het gesprek wat Arnon Grunberg, Stefan Paas en David Bogert voerden in de Ongelofelijke Podcast. Wil je nou meer horen van deze aflevering? Ga dan naar je favoriete podcast-app en zoek daar op Arnon Grunberg en de Ongelofelijke Podcast en je vindt hem zo weer terug. Vond je dit nou leuk om te horen? Dan is er iedere zaterdag op zondagnacht hier op Radio 1 de Ongelofelijke Radio. En daarin gaat David Bogert opnieuw met Stefan Paas in gesprek met een spraakmakende gast over religie in een steeds ongeloviger Nederland. En uiteraard zijn deze afleveringen ook als podcast terug te luisteren. Dus dan kan jij op je eigen tijd dat lekker terugluisteren. To get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling. We gaan nu naar het nieuws van 5 uur. En daarna hoor je hier vroeg. NPO.